voor Radio 1. Het NOS-journaal. In de coronaperiode zijn een paar honderd mensen meer dan anders overleden na een ongeluk. En meer patiënten met huidkanker kregen uitzaaiingen naar de hersenen. Blijkt uit een groot overzicht van de SKR. Die kijkt naar kwaliteit van de zorg. Door uitgestelde behandelingen na bijvoorbeeld een hartinfarct ontstaat meer schade, verwacht SKR. Stichting IVN Natuureducatie krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. De stichting organiseert natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Volgens de jury heeft dat zijn meerwaarde wel bewezen in coronatijd. Want voor veel mensen was een wandeling door het bos of naar het strand het enige uitje dat er nog was. Netbeheerders Alliander en Stedin hebben bewust een riskant systeem gekocht voor slimme energiemeters. Toen ze de aankoop deden, wisten ze niet zeker of ze er in de toekomst toegang mee zouden houden. Meldt het Financiële Dagblad. Als ze de toegang zouden verliezen, moeten Alliander en Stedin ruim 4 miljoen slimme meters vervangen. De meldplicht voor verdachte belastingconstructies heeft tot nu toe minder opgeleverd dan verwacht. Belastingadviseurs en andere dienstverleners melden 4500 constructies voor belastingontwijking. Het ging bijvoorbeeld om trucs om winst weg te sluizen. Het weer, grijs en regenachtig. Later vanuit het zuiden droger, wordt een graad of 16. Morgen droog en nu en dan zon en dan een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden op de N3 Papendrecht-Dordrecht is het verkeer behoorlijk vastgelopen op de N214 Leerdam richting Papendrecht. Tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15 staat 2 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. U hoorde het net in het nieuws. 11% minder complexe kankeroperaties. Minder mensen die zich met een hart- of herseninfarct bij een ziekenhuis melden. En 140.000 operaties die nog ingehaald moeten worden. Onze spraakmaker vanochtend is schrijver-journalist Daan Heerma van Vos. Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan het straks met jou na 10:30 hebben over jouw hele zoektocht en onderzoek wat je hebt gehaald naar angsten. Een boek over geschreven. De laatste angstpodcast is van het weekend online gegaan. Ja. Dit zijn cijfers die gaan over fysieke zorg, noem ik het maar even. Maar als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg, daar waren de wachtlijsten al hoog. En die zijn tijdens de coronacrisis niet minder hoog geworden. Ja. Is dat een grote zorg die jij ook hebt? Ja, dat is het wel. Het is nog niet duidelijk of het aantal geestelijke stoornissen is toegenomen. Want die cijfers duren altijd lang voordat die duidelijk worden. Mm. Dus dat weet ik niet, maar het ophopen van die wachtlijsten is wel heel zorgwekkend. Zeker voor mensen onder de 18. Nou ja, we hebben inderdaad al kinderartsen gehoord. Hè, als het gaat om bijvoorbeeld eetproblematiek ook. Een enorme toename die er is geweest van kinderen of jongeren in geestelijke nood. Dus die cijfers ik denk dat die na-L-effecten van corona nog heel erg lang te bespelen. Voor het Mediaforum is hier alvast programmamaker Telegraaf-columnist Catharine Kel. Goedemorgen, Catharine. Je bent zelf natuurlijk nog helemaal fit van lijf en leden. Ken je iemand die op een lijst staat voor een nieuwe heup of een nieuwe knie? Ik heb wel heel veel gehoord van mensen die dus veel langer sukkelen dan nodig is, omdat ze gewoon niet geholpen kunnen worden. Ja. En dat is het zijn allemaal, laat maar zeggen, kleine dingen. Maar het is toch behoorlijk onhandig als je last van je knieën hebt en niet meer de trap opkomt en zo. Nou ja, zeker, dat beperkt je al in de mobiliteit. Nou konden we op zich niet veel kanten op, maar dan... Maar je eigen trap als je eigen fysiek je ook nog beperkt, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig. En wij weten vanochtend dat het ook helaas nog wel even gaat duren. In Stand.nl gaan we het over hele andere zaken hebben. Daar gaan de alarmbellen af omdat Amber Alert dreigt te verdwijnen. De politie zal noodoproepen over vermiste kinderen voortaan integreren in Burgernet. Dat is een samenwerking van gemeente, burgers en de politie. Maar Tweede Kamerleden maken zich zorgen over de effectiviteit van het nieuwe systeem en werken aan een motie voor het behoud van Amber Alert. De stelling vanochtend is: Amber Alert moet blijven. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Amber Alert Nederland met Dominique. Een Amber Alert is een vermist kind, een acuut of groot levensgevaar. Wie waarschuwt het publiek? Wij gaan samen met de politie dan razendsnel onze enorme gemeenschap inzetten om de foto van het vermist kind bij 9 van de 10 Nederlanders onder de aandacht te brengen. Amber Alert moet vervangen worden door Burgernet. Bij een kamermeerderheid is er een grote zorg over het stopzetten van het Amber Alert. Houd deze succesformule in stand. Volgens mij is het besluit van de minister nog niet een gelopen race. De grote kracht van Amber Alert is het grote publieksbereik. Als een Amber Alert binnenkomt, ja, dan weet je, dit is hoogste prioriteit. Burgernet gaat ook over van alles en nog wat. Als je daar een kindvermissing inzet, dan zijn wij bang dat het onder de 36.000 burgernetberichtjes per jaar totaal ondersneeuwt. De argumenten waarom het pleidooi er klinkt om Amber Alert te laten blijven. Tegelijkertijd geeft de politie bijvoorbeeld ook aan van in Burgernet zitten al die meldingen ook opgenomen. En we kunnen eigenlijk alles wat een Amber Alert ook kan. Hebben jullie ooit aangemeld, Daan, voor zowel Amber Alert als Burgernet? Of een van de twee? Volgens mij wel voor Amber Alert. Tenminste, ja, die daar krijg je wel eens meldingen van. Ja, daar krijg ik wel meldingen van. Ja. Andere wist ik niet eens dat het bestond. Wat ook een van de problemen is, denk ik. Nou, dat geeft misschien. Is dat voor jou ook een argument dat je zegt Amber Alert moet blijven? Nou ja, ik verbaas me over die cijfers. Er staat dat ik hoor dat Amber Alert 12 miljoen mensen bereikt en dat andere platform 3 miljoen. Dus het lijkt me een hele merkwaardige overgang. Ik snap het voordeel niet. Behalve als ze kosten willen dempen of zo. Het allemaal onderbrengen onder één paraplu. Maar ik hoor de argumenten voor niet. Ik begrijp ze niet eens. Een hoop vragen die we hopelijk beantwoord gaan krijgen. Want alleen al over de getallen, daar kun je al over discussiëren. Okay. Als je bijvoorbeeld dingen via billboards laat zien, dan kun je natuurlijk aangeven, we hebben daarmee een bereik van miljoenen mensen. Maar de politie kan ook via diezelfde billboards in de toekomst die foto's gaan laten zien. Dus zou daarmee ook zo'n groot bereik kunnen hebben. Maar dat zullen ongetwijfeld de sprekers zometeen ook wel gaan verwoorden. Katrien? Ja, ik zit op Burgernet. Maar ik hoop dat ik moet er op de een of andere manier van afzien te komen. Want ik voel me elke keer een soort van, ze vallen me lastig met iets waar ik niks aan kan doen. Krijg je veel meldingen? Veel. Laten we zeggen 1 keer per week. En dan gaat het dan over een moeilijk ter been zijnde bejaarde die met een rode hoofddoek wordt gezocht in de buurt van Hilversum. Ik woon niet in de buurt van Hilversum, dus dat is al lastig, weet je wel. En dan wat mij dan het meest irriteert is dat je dan 5 minuten later een bericht krijgt van die bejaarde is al aangetroffen. Ja, denk ik, stuur dan zo'n bericht niet uit. Wacht er dan even mee. Nou ja, het gaat inderdaad voor de, als je het hebt, Amber Alert is echt als mensen potentieel kinderen in levensgevaar verkeren. En bij Burgernet zijn het allerlei verdachte situaties of ook vermissingen zonder dat dat per se meteen voor een gevaar hoeft te zorgen. En wat ik heel belangrijk vind is dat ik hoorde dat Amber Alert 96% slaagkans heeft, terwijl dat bij Burgernet veel en veel lager ligt. Dus ja, waarom moet dit dan weer? Inderdaad, de kosten zou misschien de enige reden zijn, maar soms zijn kosten misschien toch iets minder belangrijk. Wat de politie dan graag wil. Maar ook dat weer getallen en statistieken waar discussie over is tussen beide partijen. We gaan ze allebei zo meteen aan het woord laten, zowel de politie als een van de initiatiefnemers van Amber Alert. Maar eerst ga ik praten met Hubert Krabbedam, die zowel Amber Alert als Burgernet heeft geïnstalleerd op de telefoon. Meneer Krabbedam, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Guylaine. Moeten ze wat u betreft allebei blijven? Of zegt u nou, het is eigenlijk wel fijn als er eentje weggaat? Wat mij betreft moeten ze juist allebei blijven. Toen het in het leven kwam, Amber Alert, was het voor mij juist een reden om te zeggen, als je personen kan redden ten opzichte van wat anderen in Burgernet is, zijn ook vaak inbraken, branden en dergelijke. Waar gaat het om materialen? En het juist het onderscheid dat je een persoon kan redden door daar heel snel en alert bij te kunnen zijn, vind ik het belangrijk om juist het onderscheid te houden dat je dat er is en dat het niet wordt opgenomen in Burgernet. Want op het moment dat je alleen Burgernet zou hebben en er wordt ook wel een alarm gegeven, hè, wat hetzelfde is als Amber Alert, waar zit dan het verschil voor u in? Eigenlijk de gewenning aan Amber Alert en de nieuwigheid van Burgernet. Dus bij Amber Alert is het direct kijken om je heen of je al wat ziet, heel toevallig. Mm-hmm. En bij Burgernet, als ik ben buschauffeur en als ik op de weg zit, dan kan ik niet gelijk kijken. En bij Amber Alert kan ik, zet ik de bus ervoor langs de kant van de weg. Ja, ja. En dan ga ik kijken of het zo is. En bij Burgernet zou ik dat niet doen. Nee. En heeft dat te maken met wat in de discussie ook wordt gebruikt van, je hebt een veel meer meldingen als het gaat om Burgernet. Hè, wat u zelf al aangeeft, doorrijden aan aanrijding, beroving, diefstal. Het gaat om eigenlijk alle verdachten, potentieel verdachte situaties? Ja, de hoofdzaak voor mij is eigenlijk dat de ene is een persoon, een leven. Mm-hmm. En de andere zijn materialen. Dus dat kan een brand zijn dat iets in de brand gaat of een inbraak. Ja, ja. Ook heel erg. Maar, als het gaat om doorrijden aan aanrijding, diefstal, berovingen, daarmee zijn mensen natuurlijk ook gedupeerd en het slachtoffer daarvan. Dat is ook wel weer waar. Dat is ook wel weer waar. Dus misschien in de tijd dat ik er wel aan zal wennen. Maar op dit moment kwam het op me over van waarom moet het nou weg en waarom moet het ondergebracht worden. Dat de extra alertering eigenlijk die het geeft, dat is voor u. En het feit dat u zegt dat het is duidelijk, het staat een mensenleven op het spel, anders wordt het niet verzonden. Dat geeft voor u extra urgentie eraan. Dat is zo. Ja, helder. Hartelijk dank, meneer Krabbedam. Graag gedaan. Dan gaan we naar Tineke Boele. Zij is moeder van de Millie Boele, meisje wat in 2010 werd vermoord, waar ook een Amber Alert destijds over is uitgesteld of uitgegaan. Mevrouw Boele, goedemorgen. Goedemorgen. Er is toen voor uw dochter een Amber Alert uitgezonden. Dat was de derde ooit. Hè? Bestond toen nog niet zo lang. Wat herinnert u zich daarvan, hoe dat ging? Ik herinner mij dat het... Wij werden de dag na de vermissing 's morgens opgebeld of wij een Amber Alert uit mochten laten gaan. En alles wat helpt om je dochter terug te vinden, wil je dan natuurlijk. Dus ik vond het geweldig. Ja, u dacht dan wordt in ieder geval haar signalement wijd en zijd verspreid en iedereen is er dan alert op. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Zeker. Wat heeft het alert, het Amber Alert uiteindelijk betekend? Nou ja, in principe was zij al niet meer in leven. Maar ik denk dat toch wel een van de grootste voordelen was dat er toch een druk op de moordenaar van onze dochter was. Er werd naar uitgekeken. En ik denk dat Amber Alert daar zeker aan meegewerkt heeft. Ja. Als u nu dan de discussie volgt, want het is natuurlijk eerder al gezegd, dan Amber Alert wordt dan onder de politie gaan vallen. Ja. Overigens is hier de politie natuurlijk ook bij betrokken, hè, bij het Amber Alert. Want bij een vermissingszaak is de politie natuurlijk sowieso betrokken, zeker als het mogelijk om leven of dood gaat. Uh-huh. Denkt u dan prima als Burgernet dat overneemt? Nee, ik denk, ze hebben gewoon te weinig capaciteit, te weinig mensen die Burgernet volgen. En ja, als je natuurlijk op de snelweg ziet en je ziet daar zo'n groot billboard staan, mm-hmm. Heeft dat toch meer impact dan dat je 80 mailtjes krijgt van een fietsendief en een tasjesdief en dat soort dingen. Ja, want bent u zelf ook bij Burgernet aangesloten? Niet bij Burgernet, wel. Nee, oké, dus dit is meer dan wat u van andere mensen hoort, dat je veel meldingen krijgt, want u denkt dan valt het weg. Nee, mijn man heeft Burgernet. Die heeft het wel, ja. Ja. Zegt u... tegen de politiek ook, die wil het laten blijven. De politie heeft daar de redenen voor om te zeggen, nou, het is niet nodig, wij kunnen dat prima zelf. Zou het ook niet, want u zegt zelf, bij Burgernet zijn minder mensen aangesloten. Kan het ook niet een kwestie van gewenning zijn? Waarschijnlijk wel, maar goed, daar heb je op dit moment even niks aan. Stel dat er 23 juli een kind vermist wordt. Ik geloof niet dat de politie al zover is dat ze alle mensen die aangesloten zijn kunnen bereiken. Ja. In ieder geval die bij andere alert aangesloten zijn kunnen bereiken. Daar zit en het, zorg. Het is natuurlijk ook gedeeltelijk buitenland zijn ze ook aangesloten natuurlijk. En dat scheelt natuurlijk ook. Ja, waarbij niet wil zeggen dat de politie niet internationaal samenwerkt. Hè? Want die doen dat, dat natuurlijk ook. Ja, natuurlijk, zeker wel. U steunt in ieder geval het pleidooi wat er deels vanuit een Tweede Kamer klinkt om het te behouden. Absoluut, zeker. Helder. Hartelijk dank, mevrouw Boele. Tineke Boele, was dat. Frank Hoen is oprichter van Amber Alert. Goedemorgen. Goedendag. Nou, het laat zich raden hoe u denkt over de stelling. Amber Alert moet blijven. Uiteraard, ja. En dank aan mevrouw Boele ook. En toch te eindigen waar zij, beginnen waar zij eindigde. Het internationale is uniek aan het Amber Alert. Kijk, dat de politie iemand in het buitenland kan bellen, een collega, dat geloven we wel. En ze heeft helemaal gelijk. Wat wij doen is dat we zelfs het buitenland op de kop zetten. Bijvoorbeeld voor baby Hannah. We hebben dat ook voor andere kinderen gedaan. Die in levensgevaar zijn. En dan zie je dus in Duitsland bijvoorbeeld, treinstations, luchthavens en dergelijke, de foto van een Nederlands kind in levensgevaar. Mm-hmm. Nou, Burgernet-procedure zou zijn, we bellen de hele privacygevoelige Duitse politie. En dan gaan we dan kijken of er wat gebeurt. Waar kiest u voor als uw kind vermist is? Maar als er echt een grote alarm wordt geslagen, dan is een politie toch ook in staat om in het buitenland te zorgen dat er posters komen te hangen, dat er opsporingsberichten worden verspreid? Ja, de posters is natuurlijk heel lang verleden tijd. Het antwoord is nee. Dat doet de politie niet. En de minister heeft zelfs gezegd dat hij dat niet meer wil. In de wetenschap dat de afgelopen 3 jaar... de helft van de Amber Alerts, en dat zijn dus kinderen waarvan acuut groot gevaar of levensgevaar is vastgesteld, mm-hmm. Gingen de grens over. Die kinderen die worden nu de dupe ervan als het Amber Alert over de grens, waarmee we succesvol kinderen hebben gered, wordt afgeschaft. Ingeruild voor een telefoontje naar een politiecollega op een stoffig bureautje ergens in Duitsland. De minister heeft wel degelijk gezegd dat hij daarmee stopt. Ja, goed. We gaan zo meteen met de politie praten, dus die zullen ongetwijfeld daar ook een reactie op hebben. U zegt inmiddels hebben jullie 12 miljoen mensen bereikt. Het is niet zo dat 12 miljoen mensen zich hebben aangemeld, hè, voor het Amber Alert. Ik neem aan dat u dan de billboards en dergelijke, dus iedereen die daar langs rijdt, die het kan zien, die worden daarin meegenomen. Ja, wat het vooral betreft bij Amber Alert is, we hebben een enorme gemeenschap van burgers die zich hebben aangesloten. Maar het belangrijkste, het grootste verschil met Burgernet is wel, we hebben duizenden organisaties, van supermarkten tot treinstations, tot tankstations, populaire apps en dergelijke. En die zijn dus volledig geïntegreerd met één druk op de knop. Dus waar de minister heeft gezegd dat ze nu 3 partners heeft, 3 organisaties met wie ze samenwerkt, hebben wij zo'n beetje ieder grote organisatie, supermarkt, app, uw set-topbox, de pinautomaat. U kunt dus zo gek niet goed denken. Binnen seconden staat die foto van het vermiste kind erop. Ja. En die hefboom, die multiplier, dat is het Amber Alert. Dus niet een tekstberichtje of een bandje waarin ze zegt dat een kind vermist is. Verstopt tussen 30.000 Burgernet-meldingen per jaar. Maar de foto van het vermiste kind om u heen. En in de wetenschap dat nou, heel vaak 94% van de gevallen succesvol is geweest. En daarnaast, het kind wordt ook heel vaak vrijgelaten, losgelaten, weten we uit het buitenland, 10% van de gevallen, naar aanleiding van dat er geen ontkomen meer aan is. Ja. De Amber Alert is overal. Want als u het heeft over 94% succesvol teruggebracht, zijn dat dan dat kinderen ook levend zijn teruggevonden en in orde zijn? Ja. Hoe lang heeft u erover gedaan? Dat is dus over de 1040 inzetten van het gehele Amber Alert, van het hele Amber Alert systeem. Mm-hmm. Daar moet ik aan toevoegen, dat is ofwel aan de hand van een directe tip van het Amber Alert. Soms is het ook een directe tip van het Amber Alert in combinatie van goed rechercheweek. Het is altijd samenwerken met de politie die goed recherchewerk leveren en dan vervolgens beslissen, gaan wij deze vermissing in het publieke domein zetten of niet. Dus er komt altijd goed politiewerk aan te pas. En de afgelopen jaren hebben wij uitstekend met de politie samengewerkt. Het is bewezen, het is levensreddend, nog steeds. En laten we dat niet aan de hand van beloftes van een demissionair minister aan de kant zetten. Ja, want die het minister is zo bijzonder dat eigenlijk om als die beloftes waar te moeten maken. Ook de samenwerking aangeeft dat nu tegenover elkaar komt te staan. Dat is eigenlijk. Ja, tegenover elkaar. Weet u, wij werken heel goed samen met de politie en met politiecollega's. En hier is een geschil van mening van hoe je het beste kinderlevens kan redden. Wij zeggen, dit werkt uitstekend. Groot voorbeeld, ook in het buitenland, van hoe het moet. En de politie heeft een eigen afweging gemaakt. En er is een intentie om dingen te gaan doen. En wat wij zeggen is, kom dan met ons praten. Ga nou niet iets wat zeer succesvol is afbreken voordat je zeker weet dat. Nee, dat begrijp ik. Want u geeft aan waar Amber Alert sterk in is, maar geeft ook iedere keer meteen de keerzijde. En de politie kan dat niet, of de Burgernet kan dat niet. Dus daarom zeg ik, dat voelt heel erg als tegenover elkaar. Je moet voorstellen van burgerparticipatie is altijd spannend voor zowel politie als voor de samenleving. De politie in Nederland doet uitstekend werk op het gebied van vermissingen. En ondertussen heb je ook een samenleving die ook meedoet en meezoekt met de politie. Mm-hmm. En die er ook mondig over is. Dit is overigens ook Europees georganiseerd, maar dat terzijde. Dus je hebt, we zijn het allemaal over eens dat we kinderlevens willen redden. De politie doet het goed. En wat dit nu is van, als het er echt op aankomt voor die pakweg 20 kinderen per jaar in acuut levensgevaar, waarvoor je het publiek opzoekt, daar moet je alles uit de kast halen. En ja, dat is nu waar deze discussie over gaat. Ja. Wat mist u, want dit is een particuliere organisatie, een commerciële organisatie. Wat mist u aan inkomsten als deze opdracht wegvalt? Nou, wij zijn inderdaad een commerciële organisatie. Inmiddels is vanuit die commerciële organisatie een Europese koepel, een stichting gegroeid van 41 organisaties, 24 landen en zelfs het Europese politienetwerk. Dus waar het begon als een commercieel een initiatief om niet. We hebben het gebouwd om niet en een paar jaar gratis ook kunnen draaien. Vanuit onze corporate social responsibility is het nu een Europees netwerk waar zelfs de Europese vermiste personenpolitie formeel in zit. En laten we dat gewoon behouden. Maar ja, dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg wat mist u aan inkomsten straks als het weg zou vallen? Kijk, wij hebben de eerste paar jaar hebben wij het Amber Alert, we hebben het gratis gebouwd. We hebben het 3 jaar lang gratis neergezet. En in 2011 hebben wij gevraagd om een bijdrage om het in stand te houden. Wij kunnen het Amber Alert niet in stand houden. Nu deze bijdrage wegvalt. Dus dit is een bijdrage om het netwerk in stand te houden. Dat valt weg. En die mensen die, ja, dat is de vraag. Ja, we kunnen niet zeggen, inmiddels hebben we het internationaal. U geeft net aan hoe groot het is geworden als Nederland daaruit stapt. Ja, dat is dan heel erg vervelend voor Nederland. Maar dan gaan wij gewoon internationaal verder door. Wij gaan sowieso internationaal verder door. En we zijn ook bezig met daar ook voor financiering voor dat netwerk. Want daar worden ook Nederlandse kinderen mee gered. Maar dit is een flinke knauw, dat kan ik u verzekeren, ja. Ja, absoluut. Meneer Hoen, hartelijk dank. Oprichter dus van Amber Alert, die over de geschiedenis vertelde en de kracht ervan. Dan naar Isanne de Wit, zij is woordvoerder van het Landelijk Bureau Vermiste Personen bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw de Wit, we horen net eigenlijk, nou ja, ik hoef niet alle woorden van Frank Hoen te gaan herhalen, waarbij hij heeft uitgezet hoe belangrijk en van levensbelang het systeem kan zijn dat heel goed werkt. Ook in goede samenwerking met de politie. Waarom dan veranderen? Nou, het Amber Alert mag van ons blijven, maar wij gaan het intern organiseren dat we de alertering eruit doen. Dus wij blijven alerteren voor een kind in levensgevaar. Dus daar gaat niets aan veranderen. Maar dat gaat dan voortaan via Burgernet en niet meer via Amber Alert? Ja, dat klopt. En wij denken daar ook efficiënter mee het in te kunnen zetten. Wat de heer Hoen al zei, hij is een externe organisatie die wij moeten inschakelen. En daarmee gaan wij dus, omdat we het nu gaan intern gaan organiseren, gaan we die schakel ook weghalen. Ja. Alleen wat hij ook aangaf, want er zit zo'n enorm netwerk omheen, wat Burgernet volgens hem nog niet heeft. Bovendien is het internationaal verder georiënteerd en er zitten meer mensen bij dat Amber Alert aangesloten dan een Burgernet waarvan de bekendheid nog steeds minder is. Dus ja, je kunt zeggen, is Nederland daar al klaar voor? Of wil je iets waar eigenlijk de alertheid bij de Nederlandse bevolking nog niet voor is? Nou, de alertheid is er wel zeker. Want wat ik net zojuist hoorde, en laat ik dat direct uit de weg halen. Wij ook gaan op billboards. Als je bij de supermarkt staat, zal het daar ook te zien zijn. Op het station, overal. Mm-hmm. Dus wij hebben dat bereik ook. Daarnaast, de Burgernet-app is zo vaak gedownload. Net zoals het Amber Alert-app. Maar daar zit het hem niet in. Het zit hem in het bereik wat je gaat hebben richting de burgers. En ook wij kunnen dat net zo goed bereiken. Sterker nog, ik denk dat wij ook richting de 12 miljoen gaan op het moment dat wij een alertering eruit doen gaan. Alleen is wel, dat horen we vanochtend meerdere mensen zeggen, Burgernet geeft veel meer berichten. En je weet, als er van Amber Alert een bericht komt, dan weet je, oh, dit is nu aan de hand. Het gaat om een kind wat mogelijk in levensgevaar is. En bij Burgernet kan het ook zijn om een brand, een beroving. Iemand die even in de war is en een blokje om is gegaan. Dus hoe alert is men? De burger, dat klopt. Hè. Nu zijn er heel veel berichten die eruit op deze manier uitgaan. En daarom gaan we er ook niet op die manier uit straks. Bij ons gaat het ook straks zijn. Een foto. De naam van het kind. De leeftijd van het kind. Het signalement. Wat wij van de mensen verlangen. Wat ze gaan doen. Willen ze uitkijken. Desnoods een verdacht voertuig. Desnoods een foto van de verdachte. Ja, uiteraard. Maar het gaat er volgens mij om dat mensen een piepje horen bij wijze van spreken. Oh, weer een Burgernet-melding. Ik kijk straks wel even. En daarom gaan wij zorg dragen dat het anders zal zijn dan alle andere Burgernet-berichten die op de telefoon gaan. En hoe dan? Zorg dragen dat het. Ja, we zijn op dit moment aan het kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Zelf zou ik willen dat er een groot alarm afgaat op het moment op de telefoon. Dat het echt anders zal aanhoren dan een Burgernet. Wat ik daarnet ook zojuist hoorde. Een telefoonbericht van een lokaal dat iemand dat je gevraagd wordt mee te kijken. Maar dat is nog niet geregeld. Want het is best snel einde verhaal, hè, voor Amber Alert. 23 juli zijn we klaar. Oh, en dat is dan precies op tijd? Wij zullen deze maand naar buiten komen over hoe wij dit gaan doen. Ja, dat internationale aspect, daar gaf meneer Van Hoen net aan. Van ja, bij de politie duurt dat veel langer. En nou, gaat dat ook minder makkelijk dan hoe zij dat nu inmiddels hebben georganiseerd? Ja, dat daar hele bijzondere commenten daarop. Het is niet zo dat Amber Alert uit zichzelf door Europa een vermist kind alert eruit kan gaan, doen laten gaan. Dat is net als andersom ook. Als er een Duits kind in Nederland vermist is, dan is het niet zo dat de Duitse politie ons systeem, annoteringssysteem kan gebruiken. Daar zullen wij als politie zelf eerst wel toestemming voor kunnen geven. En dat geldt andersom ook. En dat gaat na 23 juli precies op dezelfde manier. Dus als ze in Duitsland of in een ander land het annoteringssysteem Amber Alert gebruiken, dan zal de Duitse politie daartoe beslissen of zij het dan ook gebruiken. Dus we hebben hetzelfde netwerk. Maar is het dan alleen maar een geldkwestie waarom nu deze discussie wordt gevoerd? Nee. Het is een kwestie dat wij het Europees zouden moeten hebben aanbesteden. Dus wij moesten het eigenlijk in de markt brengen. In gevolg de Europese wetgeving. Ja. Toen dacht hij dan pakken we het maar in eigen hand. Ja, en dat heeft ook echt te maken met efficiëntie. Dus daarnaast kostenbesparing, dan komen we toch op geld? Uiteindelijk, ja, maar ook efficiëntie in de opsporing. Want het is niet een efficiëntieslag in de kosten, zozeer. U wilt het meer in eigen controle houden? Van melding, waar het mij om gaat in de opsporing, van melding tot het uitdoen gaan van een allotering, zo min mogelijk schakels, zo snel als mogelijk. Het kind moet terug. Het staat dus ook nooit op zichzelf, de allotering. Er zijn recherchediensten die op dat moment heel hard bezig zijn. Dus hoe sneller het ingezet is, des te beter. Ja. Wij hebben nu te maken met een extern partner. Mm-hmm. Die moeten wij dan vervolgens nog inschakelen. Ja. Dat hebben we straks niet meer. Dat is één druk op de knop, hè? Hebben we gehoord. Dus nou, ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken, ja, waarom ga je zo'n goed systeem gewoon, waarom zou je het veranderen? Maar u heeft net de argumenten daarvoor gegeven. Ik ga wij nog tot slot. Één druk op de knop. Helder. Mevrouw De Wit, Isanne De Wit van het Landelijk Bureau van Vermiste Personen van de Politie. Ik wil nog een korte reactie halen vanuit de politiek. Michiel van Nispen is Kamerlid bij de SP. Meneer van Nispen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als u heeft meegeluisterd, heeft u zich alvast goed kunnen voorbereiden inhoudelijk op het debat en de stemming. Zeker, ja. Ja. Maar u bent bezorgd over het verdwijnen van Amber Alert. Met het verhaal wat mevrouw De Wit net vertelt, bent u dan enigszins gerustgesteld van, oh, dat kan eigenlijk ook via Burgernet? Nee, helaas niet. Kijk, de kernvraag is natuurlijk of het opsporen en vinden van vermiste kinderen door de voorgestelde wijzigingen, of die zal verbeteren of niet. En ik ben daar niet van overtuigd geraakt. Ik vind het in de kern niet heel raar dat de politie zelf iets probeert te organiseren wat ze hebben uitbesteed. Maar voordat je dan datgene wat goed werkt, met goede naamsbekendheid, iedereen kent Amber Alert, er is goede internationale samenwerking, voordat je dat weggooit, ja, moet je toch zeker weten dat het goed georganiseerd is. Nou, daar heeft de minister mij nog niet van kunnen overtuigen. Dus voor mij is gewoon de kern, waarom gaat hier nou iets weggegooid worden? Terwijl je dat volgens mij heel goed samen zou kunnen organiseren. Dus de politie vanuit de kerntaak voor de opsporing, met behoud van de naamsbekendheid van Amber Alert en die internationale samenwerking die zo belangrijk is. Goed, donderdag dient jaar 21 die motie in voor het behoud van de Amber Alert. En vooralsnog bent u geneigd om daarmee in te stemmen, zo te horen, meneer Van Nispen. Hartelijk dank. Ja. Via de site van stand.nl kunt u nog blijven reageren op de stelling Amber Alert moet blijven. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Alles voor oranje. Met deze week in de bonus. AH Zaanlander in plakken of stukken per 100 gram voor 99 cent. AH Runder of mager gehakt 2 schalen voor 5 euro. Perla snelfiltermaling 2 plus 2 gratis. En AH extra zacht en sterk 4 laags toiletpapier 2 stuks voor 9 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Heb je nog volle Efteling-spaarkaarten? Levert deze uiterlijk zondag 4 juli in bij Albert Heijn voor tot wel 12,50 korting per Efteling-ticket.

precies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen, 3 voor 4,99. En Sun Draft of Finish vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. In hoeverre heeft de documentaire Met beide benen over Memphis Depay ons iets opgeleverd? En politici zouden meer twijfel moeten laten zien in de media. Het zou hun geloofwaardigheid ten goede komen. Een pleidooi van journalist Dave Schut in een ingezonden stuk in de Volkskrant. En dat zijn ook de onderwerpen die we in dit forum bespreken. Met Catherine Keil is telegraafcolumnist en programmamaker, de hoofdredacteur van Omroep Human, Mark Josten. En onze spraakmaker is vandaag journalist en schrijver Daan Heerma van Vos. En zoals gebruikelijk kijken we eerst naar wat jullie is opgevallen in de media. Mark Josten, jouw moment heeft te maken met het lied Hup Holland Hup. Ja. En zijn verrassende oorsprong. Dus laten we maar meteen even luisteren naar een fragment van Radio 4. Wat minder mensen weten, er zit een melodie in door de 19e-eeuwse componist Johannes Brahms. Preciezer gezegd, ik heb mir ergeben, oftewel, ik gaf me over. Is heel wat meer gedragen zo, hè? Ja, dat is toch wel opvallend, hè? Ja? Dit, als je, dit was de hit in 1988 toen Nederland echt het Europees kampioenschap won. En ja. De leeuw op voetbalschoenen kan. Ongelooflijk dat dat een Duits marcheerlied was. Echt ongelooflijk. En wat het allemaal nog ongelooflijker maakt. Dit was echt, dat was heel leuk gedaan, hè, door Karine Lacour, presentatrice van NPO Radio 4. Die klassieker. Die kan ik iedereen aanraden. Een podcast die je moet luisteren. Maar wat er aan vooraf ging, dat maakt dit nog ongelooflijker. Vorige week na Nederland-Oostenrijk. Nederland won. Tweede wedstrijd van het EK, had je Studio Europa. En dat wordt altijd afgesloten door Leo Blokhuis. Mm-hmm. En Leo Blokhuis is ook allemaal daar liedjes aan het ontleden, aan het fileren. En die zat daar de hit van dit EK, zat hij te onderzoeken. En dat liedje, dat is Viva Hollandia. Mm-hmm. En van Wolter Kroes. En dat ging hij ook precies zoals Karine Lacour deed bij Radio 4. Dat deed hij dus voor op NPO 1. En wat bleek? Dat was ook van origine een Duits soldatenlied van 150 jaar geleden. Dus wij zitten allemaal Duitse marcheerliederen, patriotistische liederen in een Nederlands jasje verpakt te zingen. Is wel eens gezegd, de Nederlanders zijn de Chinezen van Europa. Ze maken niks, ze verkopen alleen maar. Wij laten de Duitsers liedjes maken en wij maken er gewoon onze eigen copy-paste versie van. Ik vond het echt te grappig voor woorden. Met een oranje sausje wordt het veel beter te exact. Doen, toch? Viva Hollandia. Ja. Maar ja, we zijn ook veel sympathieker naar de Duitsers toe met voetballen tegenwoordig, toch? Dus het, zeker. Het kan allemaal. Helder. Laten we even doorgaan. In de voetbalwereld. Gisteravond werd de documentaire Met beide benen uitgezonden. Documentairemaakster Jessica Villerius volgde voetballer Memphis Depay het afgelopen jaar bij zijn revalidatie naar die hele zware blessure. En op een gegeven moment krijg ik een bal en ik dribbel op iemand af. Wat ik al heel mijn leven eigenlijk doe. Ik passeer diegene en ik ontwijk hem. Ik spring een soort van op en daarbij land ik op mijn linkerbeen. Ja, mijn knie klapt eigenlijk als het ware naar binnen. Waardoor ik kruisband afscheur. Ja, en toen we werken natuurlijk voor dat EK, wat uiteindelijk in 2020 niet doorging vanwege de coronacrisis. Catherine Memphis Depay is, denk ik wel, een van de meest spraakmakende voetballers op dit moment in het Nederlands elftal. Hoe heb jij naar de documentaire gekeken? Want je bent niet per se een voetbalfanaat. Nee, zeker geen voetbalkenner, maar ik weet wel iets van documentaires, gelukkig. En ik moet zeggen, ik heb altijd enorme bewondering voor Jessica Villerius. Ze weet altijd een beetje edgy dingen te maken. Mm-hmm. En, maar ja, gisteravond was er bijvoorbeeld één belangrijke vraag. Kijk, die jongen heeft dus een zwarte vader en een witte moeder. En die vader heeft hem in de steek gelaten. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen, heeft hij ergens gezegd. En toch hangt hij enorm de zwarte samenleving aan. Nou, dat is een vraag die had ik wel eens aan hem willen stellen. Dus ik heb Jessica gebeld en gezegd, waarom heb je die vraag niet gesteld? En toen zei ze, ja, maar hij heeft een boek geschreven en daar heeft hij dat uitgebreid in verteld en ik wou mezelf niet herhalen. Ja, maar dan denk ik, jongens, je maakt een documentaire voor mensen die niet direct dat boek gelezen hebben. Want dat hangt eigenlijk in de hele documentaire wel erboven. Ja. Het ook over zijn littekens. Precies. Maar op geen moment gaat het over die vader. En toen zag ik dus hoe zijn moeder daar naar hem toe ging. In Dubai was het, geloof ik. En dan zien ze elkaar na een hele lange tijd weer. En dan denk ik, wat een koude toestand tussen die mensen. Ik bedoel, het is niet zo dat ze elkaar gillend in de armen vielen van fijn dat ik je weer zie of zo. Helemaal niet. Dus dat waren allemaal vragen die opkwamen. En wat dan wel weer heel leuk is om te horen, is dat Jessica dan vertelde dat die moeder, die had die documentaire gezien en die had tegen haar gezegd, ik heb mijn zoon nog nooit zo open gezien. Toen dacht ik, nou, dit is toch ongelooflijk. Dus jij hebt een heel ander referentiekader duidelijk gehad. Ik dacht van, wat een gesloten man. Ik heb nog nooit zo'n oester meegemaakt. Waarom vertelt hij niet meer? Maar dat weet jij nu. Maar dat is natuurlijk niet wat de gemiddelde kijker weet. Dus ik had echt het idee van, er is nog veel meer. En ik had ook echt veel meer willen weten. Ja. Dan? Hoe heb jij hem ervaren? Of we keken eigenlijk meer naar een herstellende voetbal. Hij deed me denken aan de documentaire, de mockumentary Spinal Tap. Dat is een namaakdocumentaire over een Kiss-achtige rockband. Heel erg grappig. Jaren 80, geloof ik. Het was een soort parodie op het leven van een rapper. Ik vond het heel ongemakkelijk. Dan zie je iemand vertellen in zo'n Rolls Royce met een heel dik horloge zeggen dat hij zo humble is gebleven. Zie je iemand vertellen hoe dankbaar die is voor zijn jeugd. Maar ondertussen komt moeder Cora naar Dubai gevlogen en die is hier helemaal vergeten. Dus die moet een beetje op de stoep wachten. Ja, totdat hij. Gênant. Ik vond het eigenlijk een parodie op het leven van een ster. En ik vond het ook heel treurig, want je hoopt dat onze voetbal en de mensen die de kans krijgen om in Nederlands elftal te spelen in eerste instantie heel erg van voetbal houden. Mm. En vertellen waarom ze dat mooi vinden. Dat ze het voetbal missen als ze niet kunnen voetballen. Niets. Ja, op het laatst zat wel. Wat heb je gemist? De bal. En toen kwam dat wel, het verhaal. Maar misschien is dat ook. Op het laatst vroeg ze wel van, wat heb je het meest gemist? En toen ging het wel natuurlijk over die passie voor het voetballen. Ja, maar ik had het idee dat niets ervan echt was. Dus ik vond het. Ik begon met kijken, hopend dat hij vooroordelen zou ontkrachten. Ja. Maar ze hebben zich alleen maar opgestapeld bij mij. Geeft dat ook? Ik vond het erg ongemakkelijk. Mark Josten, wat is de insteek geweest van de documentaire? Ja, dat is natuurlijk speculeer. Maar wat ik zelf, omdat ik ook wel wat met documentaires van doen heb gehad, wat ik vermoed is dat Jessica, de maakster, dat die het voor elkaar had gekregen. Dat ze Memphis kon filmen vanaf het begin van die blessure. En dan met als einde natuurlijk zijn glorieuze wederopstand voor dat EK. Dat dan vorig jaar er al zou zijn. En ja, dat kwam inderdaad niet. En wat je dan krijgt, is dat je eigenlijk een langgerekte reportage hebt, die je uiteindelijk toch nog wil omwerken tot een soort documentaire, wat van laagjes wil voorzien, zodat hij een jaar later ook nog houdbaar en uitzendbaar is. Ja, en dan merk je dat het een beetje op twee gedachten hinkt. Beide benen hinkt. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik vond het ook zo alsmaar over uiterlijk, alsmaar die locaties ook nog eens benadrukken. En in daar en daar. En allemaal. Pff, ik dacht, ja, zeg. Maar Katrien, dat vond ik dus juist wel leuk. Ik vond eigenlijk de toevalligheden, de bijvangst, die maakt het voor mij wel heel bijzonder. Maar om welke naar te kijken. Bijvangst? Nou, de bijvangst, al die ongemakkelijkheden met die moeder die niet wachtte. Ja, dat was echt erg. Het bezoek aan de TBS-kliniek met die broer. Zijn broer dat was ook een heel bijzonder fragment. Dat ze daar ook weer bij kon zijn. Heel knap ook. Ja. Het was eigenlijk de bijvangst die het interessant maakte. En je moet het bijna zien, denk ik, als een voorstudie op meer. Want er zit natuurlijk echt meer in die jongen. Nou ja, het hele maar Black dat Lives Matter, een Black culture fascinatie. Ja, daar valt veel meer over te vertellen. Ja. Alleen, Mark Josten is dan de vraag, want dat is ook wat natuurlijk weer terecht, iedereen vindt wat van hem. Weinigen weten echt iets van hem. Ja. En de vraag is, nou ja, als moeder aangeeft van ik heb hem nog nooit zo open gezien, of dit dan een geschikte persoon is. En ze zegt, ik wil nog veel meer weten of je dat ooit gaat krijgen. Want tegelijkertijd, als Jessica een paar keer vroeg, dan gaf hij ook aan, ik wil daar geen antwoord op geven, of het interesseert me niks. Mag ik daar maar tegen inbrengen? Precies, maar juist dat geheimzinnige, dat enigmatische van deze Memphis maakt hem ook wel interessant. Ja. Hij is niet zo interessant als Cruijff, die had nog veel meer laagjes, maar hij is interessanter bijvoorbeeld dan een ideale schoonzoon als Matthijs de Ligt. Mm. Ik bedoel, dat is gewoon een verhaal, dat omdat kennen we wel. Het verhaal is van Memphis blijft, zeker als hij nog een beetje blijft voetballen, dat blijft nog een hele tijd interessant. Ja, ik weet niet of er een verhaal is. Ik wilde niet meer. Ik wilde zo mogelijk minder weten over Memphis na deze documentaire. En ik vind hem niet te vergelijken met iemand als Cruijff, die een eigen bijna een wereldvisie had. Maar twijfel je aan de authenticiteit dan? Zit het daarin? Ja, ik kan niet beoordelen over iemands karakter. Nou ja, maar ik zag niks in die documentaire daarover. Nee. Mm. Behalve misschien dat gesprek met die broer in die TBS-kliniek. Dat was mooi. Maar alles eromheen ging alleen maar over opsmuk. En af en toe zei hij wel dat materialisme er niet toe deed. Maar dat zei hij wel in zijn villa in Dubai. Ja. Terwijl hij in zijn rol schreed. Ja, zeker. Ik weet niet. Ik weet niet iedereen die. Niet iedereen die niet goed kan praten is enigmatisch. Nee, maar er zit wel een dubbelheid in zijn karakter die hem wel interessant maakt. En misschien dat het er uiteindelijk tegenvalt. Ik denk als de man nog echt grote prijzen gaat winnen en nog meer roem gaat vergaren dan nu, dat je toch nog wel wat meer van hem wil weten. Ja. En dat je roem vergaren zal wel lukken, maar prijzen heeft hij nooit gewonnen. Je wierp een interessant onderwerp op van, moet je eigenlijk wel zo'n man als onderwerp van een documentaire nemen? Ja. Maar ja, dat zou dan betekenen dat iedereen die niet zo direct het hart op de tong heeft, dan niet meer interessant is om een documentaire over te maken. Dat is natuurlijk ook niet waar. Nee, nou ja, maar het is juist de uitdaging misschien voor weer de maker. Op de insteek van, ga je zijn herstel volgen? En is dat dan een documentaire op deze manier waard? Ja, ja. Of heb je de hoop, zeker weinig mensen weten wat van hem, ja, dan krijg ik het idee van, nou, na deze documentaire weten we alles. En niet hier aan tafel dus wordt wel geconstateerd door jullie alle drie van, nou ja, niet per se. Heb je Jessica gesproken? Was dit wat zij hoopte te maken? Heb je dat gevraagd aan haar? Of had ze zelf met te zeggen van, nou, het is wel heel moeilijk om een oester te interviewen. En toen begon ze keihard te lachen. En toen zei ze, ja, het is echt heel moeilijk. Ja. Maar dat hoorde je door alles heen. Ja. Ik bedoel, ze deed echt haar best. Maar ja, als het er niet in zit, komt het er ook niet uit natuurlijk. Hè? Nee. Nou, in die zin is het ook weer boeiend wat we hebben gekeken. Maar ook journalistiek gezien, met de journalistieke bril. Katrien de Kuil, jouw mediamoment. Hebben we jou even opgedrongen? Ja. Het Stan Huygens journaal. En dan met name de nieuwe maker daarvan. En vooral de oude die na zoveel jaar afscheid neemt. Ja. Even als telegraafcolumnist spreek ik jou eraan. Dat is toch een instituut, hè? Ja, het is een instituut, maar het is eigenlijk geen nieuwsmoment, vind ik. Want we wisten natuurlijk al heel lang geleden dat Willem Kool met pensioen zou gaan. Maar oké, en Pieter Klein-Beerning gaat het dus nu overnemen. Waarschijnlijk zal er dus meer Koninklijk Huis in de rubriek komen, want dat is Pieter zijn favoriete onderdeel. Maar ja, wat ik altijd wel bijzonder heb gevonden... kijk, zij bestonden natuurlijk al voordat de bladen er waren. Hè? En zij hebben dus eigenlijk die journalistiek van de feestjes is het dan. Ja. Waar mensen natuurlijk iets minder alert zijn... en niet allemaal 100.000 voorlichters omheen zitten. Zeker toen. Glaasje op, hè? Gaat ietsje makkelijker. En wat mij dan wel opvalt, want ik lees het heel regelmatig... is dat er dan dingen in die rubriek staan... En denk ik, zou dat echt gezegd zijn? En dat ik dan een paar weken later... Oh, denk ik dan, dat werd toen al aangekondigd in die rubriek. Maar dat is nooit zo erg. Ja, dat gebeurt heel vaak. Dat is heel grappig. Dus ja. Eigenlijk zou men beter de Stan Huygens journaal moeten hebben gelezen... Je haalt er wel nieuwtjes uit. Om de nieuws uit zeker, te halen. Zeker. Dus dat is wel... Ja, het was dus al meteen van begin af aan een ander soort journalistiek, zeg maar. 1952 is echt waar? Gevonden. Ja. Jee, ja. Maar goed, intussen zijn die bladen erbij gekomen. Dus zij zijn natuurlijk wel meer een beetje naar de mensen die bedrijven leiden en zo gegaan. En minder naar de bekende Nederlanders, denk ik. Het zijn de CEO's en de mooie pakken en galajurken die voorbij precies, komen. En waar dan de fotografie heerlijk even op losgelaten wordt. Eerlijk om naar te kijken. Delen jullie dat? Of, nee. Dan voor mij zijn het verslagen van bijeenkomsten waar ik niet bij wil zijn. Nee, maar daardoor... Ja, maar dat is juist de functie. Dus dan niet ook. Nee, het is een... Nee, dat is waar. Nee, maar daardoor denk ik... Ik weet wat het is. Ik heb het denk ik nog nooit gelezen. Omdat ik dacht, ik wil het al... in mijn echte leven er niet zijn. Maar dat is precies de goede functie, denk ik. Dat het een inkijkje geeft voor heel veel mensen... die daar wel in geïnteresseerd zijn. Of juist dezelfde reactie hebben van... oh, ben ik blij dat ik daar niet bij hoor. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ik heb dat bij elk soort bijeenkomst. Dus ik weet niet... Wacht even, we hebben hier een persoonlijk probleem te pakken. Nou ja, en af en toe worden ook nog wel eens echte dingen besproken. Hè, op zo'n bijeenkomst. Zeker. En dat lees je niet altijd. Nee, maar dat is toch precies het idee van het Stan Huygens journaal. Ja, ik ben één keer op een bijeenkomst geweest waar daar werd echt gezegd... ja, straks is het Stan Huygens journaal hier. En dat was prachtig, de dynamiek die daardoor ontstond. En dan weet je, het wordt een mooie foto, maar de verhalen erbij... Ja, die worden niet uitgebreid. Maar werd het dan gezegd om mensen te waarschuwen van daar het niet meer over hebben? Nee, of? Dat was met een soort trots van wij komen in het Stan Huygens journaal. Oh, ja, maar je gaat er wel een Stan Huygens journaal petje opzetten natuurlijk. Ja. Je weet, bepaalde informatie is daar heel geschikt voor, maar andere helemaal niet. Nee. Dus daar is men wel alert op. Ja. Een klein monumentje was dit voor het Stan Huygens journaal. Zaterdag stond het essay Radicaal voorstel laat politici eens openlijk twijfelen van journalist Dave Schut in de Volkskrant. En de strekking van het stuk is: onze media getrainde politici proberen steeds met trucjes te verhullen dat ze ergens geen antwoord op hebben. Wat ook de vraag bij ons opwierp, is er nou een heel groot verschil met vroeger dan, Mark Josten? Nou ja, ik zie mezelf niet als de grote deskundige op dit vlak. Maar in dat stuk werd ook gerefereerd aan Hans van Mierlo. Daar een hele mooie biografie van Hubert Smeets over verschenen. Mm. En dat was echt wel een man die af en toe toch wel met behoorlijk succes... de twijfel durfde uit te spreken van over kernwapens of wat dan ook ging. Echt, dat was goed, dat was bijzonder. Heeft mij ook toen, want toen was ik jong, heeft me echt aan het denken gezet. Dat type politicus dat vermogen heeft met zijn twijfel... met zijn goede gedachtenlijnen... mij ook op andere gedachten te brengen... dat is er steeds minder. Vanochtend in de Volkskrant een heel interessant stuk... over de zogenoemde BKB-academie, onthoud die naam... over hoe allemaal... jonge snotapen getraind worden om een modern sofist te worden. Goed. Eigenlijk om alles te verkopen wat maar te verkopen is. Voor de mensen die het niet gelezen hebben, jonge snotapen. Dan hebben we het over Siewert van Linde, Thierry Baudet, Alexander Klupping. Ja, even, jij noemt het snotapen. Goed, maar je krijgt dan een soort... Ja, one-liner politicus, die het echt doet om het conflict... om de snappy quotes en niet meer om de gedachtegangen, om de twijfel. Zij leren daar heel duidelijk wat... Daar zie ik wel een verschil. Sorry voor het lange antwoord, maar ik zie een verschil met vroeger. Ja. Zij leren heel duidelijk hoe je effect kunt sorteren. Ja. Maar goed, dit ging over van kun je dan twijfelen? En dat past daar dan kennelijk niet meer in? Nee, twijfel is... Ik ben zelf niet bij die lessen geweest van die academie... maar volgens mij wordt je daar over niet geleerd om heel erg je twijfel te uiten... en heel erg genuanceerd te zijn. Ja. Maar op zich, Catherine Kell, het feit dat politici overal een verklaring voor hebben... dat is toch niet nieuw? Nee, maar wat wel nieuw is, is wat ik in dat verhaal las, dat er 3 keer zoveel voorlichters zijn. Waarbij dus alles meteen van tevoren al wordt gladgestreken. Alle menselijkheid wordt eruit gehaald. En daardoor heb ik ook vaak het idee bij politici dat ze plastic zijn. Dan denk ik, ja, waar zit het echte mens nou? Vind ik bijvoorbeeld heel goed aan Wouter Koolmees. Die zegt bijvoorbeeld wel van, ja, nou, dat weten we nog niet precies hoor. Dat moeten we nog uitzoeken of zo. En dan denk ik, oh fijn, die is niet helemaal platgewalst door de voorlichters. Nee, die dreigt er nu mee op te houden. Oh, ja. Afgelopen weekend. Ja. Oh. Ja. Nou, goed. Nou, misschien zegt dat ook wat. Ja, ja. Ja, maar nu leggen we alle verantwoordelijkheid bij politici die niet echt of niet authentiek zouden zijn. Probleem is natuurlijk ook dat media en journalistiek, dat social media er zo op zijn ingericht, dat elk kleine foutje wordt afgestraft. Ja, door elke verkeerde zin. Wat verwachten we van politici als we elke verkeerde zin of elke verkeerde woord of elke als de camera heeft per ongeluk openstaat, als we dat allemaal afstraffen massaal, dan krijg je dit. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook dat mensen die eigenlijk misschien wel heel goed zouden zijn om de politiek in te gaan, dat niet meer doen omdat ze geen zin hebben om afgemaakt te worden. Ja, dus ik denk niet dat het. Ik denk dat het probleem veel groter is. Dat het ook gaat over waar we als media aandacht aan geven. Wat we als media ophemelen of afstraffen. Mm. En dat zijn vaak de verkeerde dingen. Dus dat je het alleen maar bij de politici legt, vind ik ook niet helemaal eerlijk. We hebben op de een of andere manier een opgehitst mediaklimaat gemaakt. Die maakt dat mensen zoals Van Mierlo, die ik vroeger heb gekend, nu absoluut niet zouden gedijen. Dus het is een veel groter probleem. Hand in eigen boezem. In hoeverre zit daar ook kip en ei verhaal van dat je, nou ja, als je bijvoorbeeld een toeslagaffaire neemt waarin zo ontzettend gefaald is, dat ook weer de journalistiek nog scherper en kritischer maakt. Dus, ja, maar dat is echt gedegen onderzoek naar een diep probleem. Dat vind ik iets anders dan naar van relletje naar relletje zoeken. Wat vaker gebeurt. Dus dat vind ik iets anders. Ja. Dat is alleen maar heel goed. Mag er nog één laagje aan? Want ik ben het met je eens, hoor, die media. Maar het zit uiteindelijk ook wel weer bij de consument, het publiek. He, want rubrieken als Buitenhof, die hebben daar toch nog wel wat meer. Die ruimte, die rust, die twijfel. Maar die krijgen dat type rubriek krijgt steeds minder ruimte, omdat er onderzoeken worden gedaan, marktonderzoeken, kijkcijferonderzoeken. Ja. Wat scoort goed? Daar moeten we denk ik ook meer van af. We moeten minder doen wat steeds de eis van het grote publiek is. Nou, dat moet je tegen de NPO zeggen. Ja. Maar Mark, dan kom je ook wel weer op een rol van de media. Dus je zeker, kijkt nee, maar het publiek. Maar het is een keuze om dat te volgen. Wij zijn hoofdschuldig. Laat ik daar niks. Wij hier, ook zoals we hier aan deze tafel, wij zijn hoofdschuldig, maar we zijn niet de enige. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ja, nee, mee eens. Ja. En het leger aan voorlichters. Ja. Wat precies, volgens mij een doorn van het oog in het oog van veel journalisten is. Dat dan ook nog. Frank van Pamel is ondertussen binnengekomen. Ja, het gaat snel. Het gaat hard. Tijd voor de taal. Goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, inderdaad, we gaan naar de taal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Hugo de Jonge, vrijdag bij de persconferentie rond de coronamaatregelen. De zoveelste persconferentie. Je denkt, het wordt gewoon weer het oude liedje. En inderdaad, we kregen een oud liedje. En nu is het zoals in dat bekende liedje. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ja, Mark Rutte zei het ook. 3 keer kwam het liedje langs afgelopen vrijdag. En dat was goed gekozen. We zijn er bijna en nog niet helemaal. Wordt namelijk vooral gezongen in de auto. Op de achterbank op weg naar een vakantieadres. En dat was ook precies wat ze wilden communiceren. Een uitstekend gevonden vorm dus. Op weg naar een mooie zomer. Over zomer gesproken. De GGD komt naar u toe deze zomer. Ja, opnieuw een greep uit de oude doos natuurlijk. Het zal de laatste vaccinatiegeneraties niet zo heel veel zeggen. Maar dat was natuurlijk een verwijzing naar de zomerse disco-shows uit de jaren 80. Veronica, kom naar je toe deze zomer. Ja, zo ging dat 40 jaar geleden. Vlotte meiden, herkenbare hesjes en hup in de bus naar de braderie in Boksmeer. De grote markt in Groningen of partycentrum het Heem in Hattem. En ik ben benieuwd of de GGD dat ook zo informeel aanpakt. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Er is namelijk een subtiel verschil in aanspreekvorm. Veronica komt naar je toe deze zomer en de GGD komt naar u toe deze zomer. Ze houden het keurig bij u, hè? Ze houden het keurig bij u, hoor je dat? Ze hebben een bus, ze hebben een spuitbus zelfs, zei Hugo de Jonge. Ze komen dichtbij, maar in de taal houden ze toch nog enige afstand. Goed, en dan nog even dit. Zeker met de vakanties in het vooruitzicht en nu die Indiase variant ook in ons land meer voet aan de grond lijkt te krijgen. Ja, weer die Indiase variant, zei Rutte. En dat terwijl we nog zo hadden afgesproken om de ellende niet meer aan een land te koppelen. Je weet ook nog niet of er misschien nog besmettelijkere nieuwe varianten komen, zoals die Delta-variant die in Engeland nu zo rondgaat. Ja, nu zegt hij de Delta-variant. En inderdaad, zo zouden we het voortaan ook noemen. Tot voor kort hadden we achtereenvolgens de Britse, de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse en de Indiase variant. Maar omdat dat te stigmatiserend werkt, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ze omgedoopt in Alpha, Beta, Gamma en Delta-variant. Het probleem is alleen dat ze dat achteraf hebben gedaan, zodat nu alle varianten in allerlei variaties nogal variabel variëren. Kijk naar Groot-Brittannië, waar de Indiase of Delta-variant zo snel om zich heen heeft gegrepen dat de regering toch weer op de rem moest trappen. Ja, dan gebruiken ze ook door elkaar heen. Het zou handig zijn om eventuele volgende varianten voortaan meteen epsilon, zeta, eta en theta te noemen. Anders snappen we er straks geen jota meer van, Guylaine. Goed, voetbal dan. Je dacht, waar blijft het? Nou, hier komt het. Ook over voetbal werd gisteren een gretige greep gedaan uit een oude doos. En gaat hij misschien starten in de basis? Nou, dat is de vraag. Of dat voor Daniel Malen geldt. Er is weer een vliegtuigje natuurlijk, met weer zo'n tekst. Ben jij nou zo slim, Frank? Ja, sinds vorige week vliegt er tijdens de trainingen van Oranje een vliegtuigje rond met zo'n wisselende tekst daarachter. Vorige week was dat Kein Kalul, voetbalspielen. Legendarische uitspraak, of in dit vliegende geval een gevleugelde kreet, zou je moeten zeggen, van de bekende bondscoach Ernst Happel, WK78. En ook Ben jij nou zo slim is een quote van een Oranje coach, Louis van Gaal. Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Hoor je dat? Van Gaal zei, ben jij nou zo dom? Terwijl de vliegtuigtekst was, ben jij nou zo slim? Net even wat anders dus, dat gebeurt wel vaker met deze quote. Van Gaal wordt altijd net even een tikje anders aangehaald. Je zou het eigenlijk wel de Delta-variant kunnen noemen van deze Van Gaal-uitspraak. Ben jij nou zo slim, Frank? Vrij naar Louis van Gaal. En dan de tekst blijf malen. Blijf malen, dat stond er. Hè? Slim zijn, denken, piekeren, malen. Over de basisplaats voor Daniel Malen natuurlijk. Wiens achternaam werd gepromoveerd tot werkwoord. En dat is mooi, hebben we naast stieren, ja, zeg maar het buffelen van Denzel Dumfries, nu ook malen nadenken over één specifieke spits. Het is dan alleen nog maar wachten op de werkwoorden Steven, Klaassen, Marten en Maarten Stekelen. En maar goed, we zullen zien wat er gebeurt. De bondscoach is tamelijk eigen gereid. Houdt niet zo van experimenteren, hè, wat de boer niet kent. Het werkwoord zegt het natuurlijk al. Het afsluitende etje met persoonlijke tweet gaat dan ook naar de bondscoach. Is een gamma variant op een bekend oud lied. @ Frank de Boer. Je bent er bijna, je bent er bijna, maar geen Louis van Gaal. Dankjewel, Frank. Frank van Pamelen, Catharine Keil, Mark Joste. Dank, alle drie. Tot 11:30, Guylaine Plag. In het tweede uur gaan we het gevecht tegen de angst van onze spraakmaker meemaken. Journalist en schrijver Daan Heerma van Vos. Hij maakte van zijn eigen angsten zijn journalistieke werk. En we bespreken zo wat die zoektocht hem heeft opgeleverd. En organisaties als het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en UNICEF maken zich grote zorgen over de invloed van de coronacrisis op het aantal mensen wereldwijd dat honger lijdt. Die zorgen brengen we in kaart met Hein Fleuren. Hij is medeoprichter van het Zero Hunger Lab. Hoogleraar Data Science, want je kunt dus met data heel veel doen in de bestrijding van honger. Gaan we het uitgebreid over hebben. En Saskia Oosendorp is directeur van het Internationaal Kennisinstituut Ondervoeding. We spelen natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz aan het eind van Spraakmakers. Mocht u het leuk vinden om mee te spelen, vraag 15 geven we alvast weg met een hint. De vraag luidt, waarom deed de UEFA onderzoek naar de Duitse aanvoerder Manuel Neuer? Daar zit het antwoord al in. Over een uur hopelijk uit de mond van de quizkandidaat. NPO Radio 1. Eerst is Jan van der Putten hier voor het NOS-journaal. Verzekeraar Interpolis kwam vanochtend met een stormschadeoverzicht. Er zijn tot en met gisteren bijna 800 meldingen van stormschade binnengekomen. Vooral uit het gebied rond Leersum. Die plaats werd vrijdag het zwaarst getroffen. In de coronaperiode zijn een paar honderd mensen meer dan anders overleden na een ongeluk. En meer patiënten met huidkanker kregen uitzaaiingen naar de hersenen, blijkt uit groot overzicht van de SKR. Voor het eerst in bijna 90 jaar heeft het Duitse leger weer een rabbijn. De Bundeswehr installeert 10 Joodse geestelijke verzorgers, onder wie de opperrabbijn Zoldballa. En het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, IVN, krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs met daarbij €150.000. Dat is bekendgemaakt in het NOS Radio 1-journaal. Platen van spraakmakers. De keus is aan onze spraakmaker van vanochtend, Daan Heerma van Vos. Daan, jij koos muziek van de Dixie Cups. Ja, dat is een van de... Aiko Aiko is een van de liedjes die altijd me vrolijk stemmen. En daar is wel eens wat voor nodig. Maar de Dixie Cups brengen het elke keer. Oud liedje al, hè? Oud liedje. Ik hou sowieso erg van oude muziek. En dit is een... Iko Iko is een Louisiana traditional uit de buurt van New Orleans. Met een deels zelf verzonnen taaltje. Het is een heel bijzonder lied waar je zowel heel goed naar kunt luisteren als gewoon oppervlakkig. En het is allebei genoeg. Ja, en ik begreep ook dat de opname, dat dat op een bijzondere manier, dat men gewoon een beetje wat aan het doen was. En toen bleek bandrecorder aan te staan. En toen was het in één keer een nummer. En dat bleek dat ook wist nog ik niet, maar dat verbaast me helemaal niks. Zo klinkt het inderdaad. Nou, dan gaan we er zo naar luisteren. 1965. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about henna, henna, henna. Iko, Iko, ande. Giacomo, Fino, Annale. Giacomo, Finale. Look at my king all dressed in red. Iko, Iko, ande. I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna, henna. Iko, Iko, ande. Giacomo Fino, anande. Giacomo Finale. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, henna, henna. Iko, Iko, ande. Giacomo Fino, anane. Giacomo Finale. See that guy all dressed in green. Iko, Iko, ande. He's not a man, he's a loving machine. Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna, henna. Iko, Iko, ande. Giacomo Fino, anane. Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna. Iko, Iko, ande. Giacomo Fino, anane. Giacomo Finale. Giacomo Finale. Ja, toch? Kan prima geïmproviseerd zijn, dit liedje. Je hebt het idee dat ze op een willekeurig moment zijn gaan opnemen... en op een willekeurig moment zijn opgehouden. Ja, en dat is de kracht van het liedje. Ja. Ja, het is inderdaad ook een vrolijk nummer. Iko, Iko. Ah jee, eigenlijk hè, de Dixie Cups. KRO NCRW. Radio 1. Wij gaan straks in het na 11 uur kijken naar de rol die data kunnen spelen in de bestrijding van honger in de wereld. En dat gaan wij doen met Saskia Ozendarp, is directeur internationaal kennisinstituut ondervoeding. Welkom. Dankjewel. En Hein Fleuren is medeoprichter van het Zero Hunger Lab en hoogleraar data science. Dus jullie doen al die dingen met die data. Goedemorgen. Hein, welkom ook. Dankjewel. Ja, tegenwoordig moet alles in cijfertjes en data volgens mij. Hè? Of het nou gaat om, nou, we zitten nu volop naar de sport te kijken, waarin alles wordt bijgehouden van de sporters. Maar zo kun je ook op het armoedevraagstuk data loslaten. Ja. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Ja. Kan dat het grote verschil gaan maken? Nou, dat denk ik wel. Als we goede data hebben, kunnen we ook beter ons richten op de mensen die het hardste nodig hebben. En dan kan je kosteffectiever honger en ondervoeding bestrijden. Ja, en dat is zeker nodig nu met de coronacrisis. Wordt alleen maar de hongersnood een extra slag toegebracht eigenlijk. En wordt het alleen maar erger. Maar er zijn een hoop vragen naar hoe je alles in kaart brengt. Zeker als internetverbindingen niet altijd safe zijn. Of je de bevolking goed in kaart hebt. Nou, allemaal dingen die we straks uitgebreider gaan behandelen na 11 uur. Eerst gaan we met onze spraakmaker, schrijver en journalist Daan Heerma van Vos hebben over de keizerin van de emoties. Zoals die wordt genoemd ook in de podcast, angst. Iets waar jij zelf al je hele leven mee worstelt. Je hebt artikelen geschreven over angst voor de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. Publiceerde onlangs het boek De Bange Mens. En maak nu ook de Angstpodcast, waar afgelopen weekend vijfde en laatste aflevering van verscheen, waar we ook een klein stukje van laten horen. Als ik hier iemand zie staan die hier de ramen lapt aan de buitenkant, van we zitten hier op de 15e verdieping, dan kan ik niet naar kijken of ik krijg echt knikkende knieën. Het is de keizerin van de emoties. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland zijn gediagnosticeerd met een angststoornis. Ik herkende veel in jou. Hoe je op kon gaan in dingen en dan ook daarna bek af was. Onder hen is schrijver Daan Heerma van Vos. Nou, daar had je het weer. VPRO en NPO Radio 1 presenteren de Angstpodcast. Ja, dit is even meer de promo van de podcast die er is, waarin we neurowetenschapper Erik Scherder horen. Die ons altijd heel veel uitlegt over de hersens, maar ook blijkt zelf veel angsten te hebben waar je met hem over praat. Jouw eigen moeder, waar je ook langs bent gegaan, en psychiater Nelleke Nicolai. En zij komt met de keizerin van de emoties, hè, als het gaat om angst. Ja, zij noemt dat. Meerdere psychiaters en neurologen hebben dat wel zo genoemd, omdat het de allereerste emotie is die... die wij kennen, zelfs als we nog in de buik zitten, vertonen we angstig gedrag. Je kan niet zeggen dat het angst is, omdat we niet weten hoe die foetus zich voelt. Maar je ziet dat hij, als je er met fel licht op schijnt, een afwerend gebaartje maakt. Dus dat is angstig gedrag. En het is de keizerin van de emoties, omdat het is de allereerste emotie die we hebben. Omdat het voor onze overleving de allerbelangrijkste is. Zonder die emotie zouden we het niet lang volhouden. Dus vandaar dat veel mensen het zo noemen, ja. Dat begreep ik uit de podcast dat vroeger... en dan ben ik ook gelijk geneigd naar de landen waar de armoede heel groot is... was de kindersterfte ook veel groter. Dus daar werd ook nog een verband mee gelegd. Dus de overlevingsdrang en de noodzaak om angst te voelen en te ruiken. Het is een heel gevaarlijke wereld die je niet kan overzien als je een baby bent. Ja. Dus angstsignalen zijn daarin heel belangrijk. Maar zou jij het ook zelf de keizerin van de emoties noemen? Of hoe zou jij hem kwalificeren, angst? Ik zou niet weten welke andere emotie eerder is of machtiger is. Dus ja. Ja. Maar ik bedoel dan niet zozeer dat je een bepaalde emotie de keizerin moet noemen, maar hoe jij angst zou definiëren of typeren. Voor mijzelf. Ja. Is het onduidelijk welke. Zou ik niet keizer of keizerin noemen? Het is een aanwezigheid die vaak op de achtergrond is. Dat als je in de spiegel kijkt, dat je hem nauwelijks achter je ziet. En soms blijkt hij heel kort achter je te staan. Of je te omhelzen of je bijna te wurgen. Dus het is juist dat je niet weet wat het precies is, maakt, of wat de rol precies is, hoe machtig die is, maakt dat die gevaarlijk is. Dus ik zou eerder op een schaduw dan op een keizer of keizerin uitkomen. Ja. En iets bij jou wat al jaren, sinds je jeugd eigenlijk speelt, waar je nu zelf onderzoek naar bent gaan doen. Ja. We hoorden al wat deskundigen voorbij komen, maar ook familie. Je hebt een aantal jaren studie gedaan. Heeft dat voor jou zelf ook iets gebracht? Misschien nou, zelfs een therapeutische werking gehad. Ik weet niet of je daar überhaupt van kunt spreken. Maar... Nou, toen ik eraan begon, aan dat boek De Bange Mens. En de angstpodcast is daar een uitvloeisel van. Toen wist ik eigenlijk nog vrij weinig van angst. Ik dacht dat ik een uitzondering was in de familie. Een op zichzelf staande afwijking. Maar toen bleek mijn moeder eigenlijk op dezelfde leeftijd als ik er ook last van te hebben. En haar moeder en haar vader. Dus ik ontdekte dat het een rode draad is in mijn familie. Niet de enige, gelukkig. Dus dat heeft wel, dat heeft wel uitgemaakt. Het idee dat ik niet zo alleen was als ik eerst dacht. En bovendien begrijp ik nu veel beter wat angst is. Hoe het precies werkt. Ik kan het eerder detecteren. En ik weet wat ik nu niet moet doen. En dat is vooral er bang voor zijn. Bang zijn voor wanneer die angst weer komt. Want dat is precies wat het in stand houdt. Dus dat ook dan? Want je kunt weten wat je moet doen. Maar lukt het ook om dat te doen? Niet de hele tijd, maar wel veel vaker. Dus het is niet, de overwinning is niet dat die angst afwezig is. De overwinning is dat die angst niet meer de baas is. En dat lukt? Dat lukt. Redelijk goed, in ieder geval. Ja. Dus dat, Hein? Waar ik gewoon benieuwd naar ben, Daan. Je zegt dat je het vanaf je jeugd, hè, dat je daar al last van hebt. Zie je het nou, zeg maar, in de loop van zo'n 15 jaar, 20 jaar, zie je het nou veranderen? Krijgt het een ander karakter? Bij mijzelf? Ja, bij jouzelf, ja. Dat is het ik begon het eigenlijk toen ik tiener was erg last van te hebben. Daarvoor had ik er last van, zoals elk kind er wel eens last van had. Het gekke met angst, juist omdat het zo veelvormig is, is dat het elke keer kan veranderen. Op de middelbare school was ik panisch voor overhoringen. Was ik bang. Dat zette dan een keten. Was ik eigenlijk bang voor een overhoring? Dat zag je aan de oppervlakte. Maar wat ik eigenlijk bang voor ben, was dat tientallen domino-steentjes vielen. En dat ik uiteindelijk zou blijven zitten zonder vrienden. En dat ik het leven niet alleen aankon. Dat was wat eronder zat. En als je ouder wordt, kan dat wat eronder ligt, blijft hetzelfde. De angst dat je het eigenlijk niet aan kan. Maar de verschuiningsvorm is heel anders. Kan bijvoorbeeld ook zijn bang dat je geen relatie kunt hebben. Kan ook zijn bang dat je ontslagen gaat worden. Dus de verschijningsvorm is elke keer anders. En dat maakt dat het zo hardnekkig is. Het update zichzelf als het ware elke keer. Elke levensfase heeft het een ander gezicht. Ja. En daar ben je ook achtergekomen dat dat eigenlijk veel meer, niet alleen bij jouw familie, maar maatschappelijk gezien eigenlijk ook veel vaker voorkomt. Angst bedoel je? Ja. Ja, in welke verschijningsvorm dan ook, hè? Ja, dat is moeilijk helemaal te bewijzen. Maar ik vind dat wel heel aannemelijk gezien de onderzoeken die er zijn. Dat er inderdaad een verhoogde angstigheid is nu. En dat is iets anders dan paniek. Mm-hmm. Maar onder een grotere groep mensen een gevoel van onzekerheid. Van niet weten wat de dag van morgen brengt. Economische onzekerheid, veel deeltijdbanen, flexbanen. Dus een algeheel gevoel van onzekerheid. Ja. En dat kan zich uiten in angst en paniek. En dus het is meer dat de voedingsbodem rijker is geworden de afgelopen 30 jaar, denk ik. Herkennen jullie dat eigenlijk? Ja, ik zat er net aan te denken, want ik denk dat iedereen wel af en toe wat angstig is, maar niet zodanig dat het was zoals wat jij beschrijft. En ik vroeg me ook af, is dat dan iets waarvan je nu tot de conclusie bent gekomen, nou ja, er is niks aan te doen, ik moet ermee leren omgaan? Of zijn er ook nog behandelingen of methoden, zeg maar, dat er onderzoek naar wordt gedaan en hoe kunnen we dat nou, kunnen we dat nog aanpakken? Of waar hoop je eigenlijk op? Je bedoelt voor afzonderlijke patiënten die daar heel erg onder lijden. Ja, ja. Ik heb het nu over omgaan met angstigheid. Die we allemaal hebben. Je hebt mensen die daadwerkelijk op dagelijkse basis daar heel erg onder lijden. Die wel degelijk hulp kunnen gebruiken. En dat kan op verschillende manieren. Je hebt cognitieve gedragstherapie, waarbij je jezelf traint om anders te denken. Minder angstige gedachten te hebben en je gedrag bij te sturen. Je hebt psychotherapie, dus praten. Je hebt antidepressiva, pillen. Dus je hebt allerlei paden die je, als het goed is, een combinatie ervan kunt bewandelen. Maar dat is voor de mensen die er echt heel erg last van hebben. Voor de grote middengroep is het al goed om te leren onderscheiden voor jezelf wanneer je angstig wordt. Ja, ja, ja. En daar dan dus niet in op te gaan. Dus te merken, oh, nu word ik angstig. Nou, dat laat ik maar even. In plaats van jezelf te laten overwoekeren door dat gevoel. Ja. Maar daarvoor moet je het dus herkennen en een beetje bewust zijn. Ja, ja. Herken jij het, Hein? Ja, zeker. Ik zit er denk ik een beetje tussenin. Ik herken zeker wat je zegt. Ik heb ook als jong volwassene ook echt wel paniekaanvallen gehad. En ik was vooral bang om te presenteren voor een groep. En ik weet nog dat ik mijn afstudeerpraatje heb ik compleet uit mijn hoofd geleerd. En ik was super bang voor de vragen daarna. Ik heb echt anderhalve week niet geslapen van tevoren. En het gekke is dat ik eigenlijk in mijn werk, en vandaar dat ik ook net vroeg van, zie je nog een verandering in het patroon? Ik heb heel veel moeten presenteren door mijn werk. En wat ik op een gegeven moment merkte, maar dat was wel pas halverwege mijn leven, dat ik het leuk begon te vinden om te presenteren. Mm. En toen verdween, wat jij het monster noemt, dat verdween een klein beetje naar de achtergrond. Maar de grap is dat die in een lichte vorm nog altijd blijft bestaan. Ja, ja. Eigenlijk voor mij voor vandaag is het zijn iedere keer trapjes die je maakt. Hè. Eerst geef je lezingen voor honderden mensen. Dan op een gegeven moment voor een paar duizend mensen. Nou, vandaag, ik weet niet hoeveel mensen er luisteren. Dus je maakt daar treden in. En iedere keer merk ik bij mezelf dat het stukje vertrouwen, dat uiteindelijk. En is er dan nog een verschil tussen wanneer je ervoor kunt leren, dus het onder controle kunt brengen. Bijvoorbeeld een toespraak houden kun je helemaal uit je hoofd leren en voorbereiden. Je zei net ook dat je vooral bang was voor de vragen achteraf. Ja. Dat is meestal omdat je die niet kunt controleren. Omdat die je kunnen verrassen. Ja. Is dat nog steeds zo, dat je voor dingen die je kunnen verrassen wel meer angst nog hebt? Ja, een beetje. Maar ja, ook daarin merk je dat je op een gegeven moment, als je dat vaak hebt meegemaakt, vaak vragen hebt gehad, ja, dat je daar op een gegeven moment ook wel aan went. Ja, dat je natuurlijk vertrouwen krijgt dat je dat wel oplost. Ja, dan wordt het ja, een soort gezonde spanning, zeg maar. Waardoor je extra geconcentreerd bent. En precies. Want dacht ik ook, we zaten over vliegangst te praten, wat veel mensen ook hebben. En waar ook echt volgens mij therapieën voor zijn. En dacht ik, ja, ik had vroeger ook wel een soort spanning van als we gingen vliegen, vond ik spannend. Ja. En nou ja, dan doe je het vaker en dan verdwijnt dat. En met jij noemde proefwerken, ja, was ik ook altijd wel een beetje gespannen. Ja. Weet je wel, dat je extra een keer naar extra wc moest. Maar wordt de wet van Yerkes-Dodson genoemd. Dat je wel een zekere mate van angst nodig hebt. Ja. Of je dat nou angst noemt of niet, om goed te kunnen presteren. Als die helemaal afwezig is, dan word je slordig. Ja. En ga je fouten maken en faal je uiteindelijk. Ja. Maar dus die Nelleke Nicolai, die heeft in de therapeuten die jij in de podcast ook aanhaalt. En die heeft het ook over wanneer je dingen gaat vermijden. Dus jij bent doorgegaan. Ja. Ja. Maar er zit ook een angst waardoor je dingen gaat mijden. Daar gaat het vaak mis. Precies. In de levens van mensen. Die dan als het ware om die angst heen gaan leven. En dan wordt angst groter. Ja. En moet je dus steeds een grotere bocht nemen. Dus mensen die dan uiteindelijk niet meer met het openbaar vervoer durven te gaan. Die niet meer naar de supermarkt durven te gaan. Ja, en uiteindelijk beheerst het je leven. Ja. Dan beheerst het je leven. Dus het is heel belangrijk inderdaad dat je het toch blijft doen over het algemeen. Ja. Dat je het niet vermijdt. Maar we hadden het net over Erik Scherder. Ja. Die heeft juist het vermijden heel erg omarmd. Die rijdt gewoon niet op de snelweg. Nee. Oh. En doet dat dus ook niet. Maar legt zich daar dan bij neer en ziet dat. Ja, en ziet dat niet als een beperking. Ja. Dus dat kan ook. Dat kan, maar het is over het algemeen niet aan te raden. Nee. Is het, om even terug te gaan naar jou als persoon, zeg maar, het zelfonderzoek wat je hebt gedaan. We hebben een aantal therapeuten die aangehaald worden, maar ook, en daarin stel je natuurlijk heel kwetsbaar op, is je familie op gaan zoeken. Je moeder ook interviewen daarover. Laten we even luisteren. In een onderdeel van de podcast is dat je moeder vertelt over een van haar eerste herinneringen aan jouw angsten. Ja. Ik bracht je naar school toen je 4 was. Of 4. Bij Paula, ik weet nog, die trap op. En je moest verschrikkelijk huilen toen ik wegging. Dan was dat heel normaal, hè, dat bij kinderen die voor het eerst naar school gingen. En Paula zei ook na een tijd tegen de ouders, ga nu maar, hè, dat lost zich wel op. Ik was daar niet helemaal gerust op. Nou, terecht, want je had de hele ochtend gehuild. En niet alleen die ochtend, je hebt 3 weken lang alle ochtenden gehuild. Kun je daar nog iets van herinneren? Vaak begint dat later, hè, volgens mij. Ik zie die puzzel nog voor me. Ja, want die zou ik nog uit het hoofd kunnen leggen. Dat is wat hierna, wat jouw moeder vertelt, is dat ze jou een puzzel heeft gegeven. Ja. Die je gewoon achter elkaar bent gaan spelen. Ja, dat werd mijn ritueel. Lange tijd. Ja. Ja. Maar dat gaf jou dan kennelijk de veiligheid. Ja, maar dat is vaak, dat is ook wat je bij gedragstherapie leert. Als je jezelf een taakje geeft waar je concentratie voor nodig is, dan ebt dat angstgevoel weg. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar in de praktijk legde ik voortdurend dezelfde puzzel en gaf me dat een gevoel van houvast. Ja. En als ik die een paar keer had gedaan, was ik het alweer een beetje vergeten. Ja. En heb je nog wel goede herinneringen dan aan je schooltijd? Vraag ik me dan af. Was je zo angstig? Dit ging over de kleuterschool. Dus daar heb ik überhaupt niet zoveel herinneringen van. Maar dat is inderdaad een risico voor mij. Dat ik daardoor de manier waarop ik terugkijk op eerdere fases een beetje besmet worden, doordat ik me die angsten nog herinner. Ja. Dus dat is iets wat ik actief soms moet tegengaan. Ja. Wat is de eerste angst die jij zelf dan, op de middelbare school geef je aan, manifesteerde het zich veel duidelijker? Ja. Ligt daar ook jouw eerste echte herinnering van angst? En vooral dat mijn klasgenoten dat helemaal niet leken te delen. Die vonden een overhoring wel vervelend, maar dat was niet een soort existentiële beproeving. Mm-hmm. Ik had echt het idee, volgende week donderdag staat mijn leven op het spel. Ja. En dat gevoel had niemand anders. Dus het eerste wat ik me herinner is niet zozeer die angst, maar meer de eenzaamheid die daarbij hoorde. Dat ik het met niemand kon bespreken en dus ook over mezelf ging denken, wat ben jij voor rare vogel? Ja. Dus ik herinner me vooral dat gevoel als eerste. Er zit natuurlijk een stap voor mijn gevoel, hoor. Dat het op een gegeven moment, geef jij ook aan, op een gegeven moment wordt het een ziektebeeld. Ja. Dus het is een angst, maar op een gegeven moment wordt het ziekelijk. Of waar zit die overgang dan? Dat is een groot deel van mijn boek De Bange Mens gaat daarover. Ja. Van waar ligt precies het omslagpunt? Overigens ben ik over die stoornissen en zo op zichzelf veel kritischer geworden. Dus ik geloof niet meer dat er één glashard label is. Ik denk dat die grenzen heel, heel diffuus zijn. Het helderste is, het verandert wanneer de persoon zelf het gevoel heeft dat er niet goed mee te leven valt. Dus dat is niet een keihard criterium, niet een keiharde grens. En ja, dat heb ik een paar keer in mijn leven gehad, toen nog niet. Maar ik denk dat dat het duidelijkste is. Ja. Want waar de basis waarop al die labels worden gegeven, of het label angststoornis, dat is een aantal symptomen. En dat zijn symptomen die je op heel veel normale levens zou kunnen plakken. Mm. Dus daar met die symptomen vind ik niet zaligmakend. Vroeger werd dat dan, bij wijze van spreken, voordat alle etiketjes er waren of de diagnoses, werd dat hysterie genoemd? Hysterie is een van die dingen waar angst vroeger bij hoorde. Maar de angststoornis is pas in 1980 uitgevonden. Ja. Daarvoor hoorde het bij verschillende ziektes. En werd het dus niet één aparte ziekte. Dus dat heeft ook veel veranderd. Ja. Heeft het in de, want jij geeft net aan van het is nu een aanwezigheid als je het zou typeren. Als je kijkt naar hoe je er nu mee omgaat ten opzichte van hoe je er voor al jouw kennis mee omging. Wat deed je dan als je voelde het komt? Raakte ik meer. Het is een heel vervelend gevoel. Je had het net over paniekaanvallen. Dat is echt heel, heel akelig. Alles in je roept dan, dit is een probleem dat je nu moet oplossen. Dus angst is iets wat gevoelsmatig je oproept tot het vinden van een oplossing. Dus dat is in de meeste gevallen heel erg gaan piekeren. Dat is wat veel mensen doen om een soort oplossingen dan maar te verzinnen waar je aan vast kunt houden. Maar die oplossingen die werken niet. Dus het voornaamste is dat je tegen je intuïtie ingaat. Dus dat je voelt dit moet opgelost worden, maar je vervolgens corrigeert en weet dit moet je nu niet proberen op te lossen. Je moet dit even laten bestaan, hoe vervelend dit ook is. Accepteer dit en dan praten we over een halve dag weer verder. Ja. En wat gebeurt er dan fysiek? Nou, dan ebt het dus langzaam weg. Dan ontneem je die angst eigenlijk zijn kracht. Want die angst is pas machtig zolang jij er naar luistert. Mm. En als je denkt, als je voelt, ja, ik voel dit, maar ik geef het niet te veel aandacht, dan ebt dat dus weg. En naarmate je daar beter in traint, wordt dat dus ook minder heftig. Ja. Maar het is heel contra-intuïtief. Ja. Want je denkt, ik wil dit oplossen. Ja. Ja. Maar dat moet je dus juist niet doen. En dat ben je dus eigenlijk heel sterk als het lukt om daar tegen in te gaan. Ja, dat is, dat is ontzettend moeilijk. Ja. Ja. Is het, want dat is natuurlijk ook een discussie binnen de psychiatrie, ook inderdaad in hoeverre alles gediagnosticeerd moet worden. Maar ook wel of niet, nou, we hadden het al eventjes over eventueel medicijnen. In jouw podcast wordt daar ook over gesproken. In hoeverre je, Pepijn Schoneveld, een vriend van jou, ja, die heel veel pillen slikt en heel veel verschillende dingen heeft geprobeerd. Dat laatste vooral. Ja, ja, ja, ja, precies. Dat bedoel ik met veel verschillende dingen heeft hij uitgeprobeerd. Waar zit jij op dat gebied met je jaren aan studie nu? Als ik het toch wel kenner mag noemen op angst. Praten of pillen? Of ja, meteen een hele belangrijke disclaimer dat ik niet een kenner ben op dit gebied. En het is heel gevaarlijk, want heel veel mensen hebben wel degelijk baat bij pillen. Dus het redt levens. Over het algemeen, statistisch gezien, dus als je uitzoomt, denk ik dat er te veel pillen geslikt worden. Door ongeveer 1 miljoen Nederlanders. Terwijl het voor een groot deel placebo-effect is. De studies waarop die antidepressiva gestoeld zijn, zijn vaak een beetje dubieus of heel oud. Daarnaast is het heel moeilijk om er vanaf te komen. En dat weten mensen eigenlijk niet. Dat je, als je eenmaal aan begint, eigenlijk bijna altijd een terugslag krijgt als je eindigt. Dus er zijn tal van redenen die mij nopen tot voorzichtigheid. En doen zeggen, verdiep je er heel erg in voordat je eraan begint. Maar goed, als je onder een soort kritieke grens zit met je angsten, kan het je net wel daarboven brengen. Ja. Maar voor de mensen met wie het over het algemeen redelijk gaat, maar het gevoel hebben het kan beter, zou ik zeggen, lees je eerst heel goed in. Ik ben sceptischer geworden over de werking ervan dan ik was toen ik begon aan het boek.

NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag. Spraakmakers. Nog een half uurtje te gaan, deze spraakmakers. Daan Heerma van Vos is onze spraakmaker. We hebben het zojuist gehad over zijn boek en podcast in het teken van zijn angsten en het onderzoek daarnaar. Is dit nu een onderwerp, we zetten er een streep onder beroepsmatig en weer een mooie boek en roman van je krijgen? Het onderwerp van boek en podcast is niet mijn angsten. Het is onze angsten. En ik ben wel degene die ons daarheen leidt, maar het gaat niet om mij. Dat wilde ik even duidelijk maken, omdat het ook een risico is waar ik me ook schuldig aan maak. Dat je het voor je het weet, heb je het alleen maar over jezelf. En in dit geval, je vraagt naar wat ik nu wil doen. Is het na de zomer wil ik niet meer de hele tijd met die angsten bezig zijn. Want het is maar een klein deel van wie ik ben. Het is een klein deel van mijn werk. Ja. Ik eigenlijk, en dit heeft nu 4 jaar ben ik hiermee bezig geweest, aan de bange mens vooral. Ik smacht er heel erg naar om weer levens te verzinnen, om weer personages te maken, om niet over mezelf te vertellen eigenlijk. Fictie. We gaan weer op de fictietour. Ja. En wanneer komt dan, voor de liefhebbers, heb je al een beetje een beeld? Nee, weet ik nog niet. Okay. Nee, weet ik nog niet. Ik wil mezelf ook geen deadline geven. Ik moet weer beginnen met verzinnen. Ja, het moet komen. Ja. Hongerbestrijding gaan wij het over hebben. Meerdere organisaties, waaronder het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, maken zich grote zorgen over die enorme toename van het aantal mensen dat aan honger leidt als gevolg van de coronacrisis. As the world focuses on fighting off a virus, a new deadly threat is emerging. Door het coronavirus is het aantal mensen dat niet genoeg te eten heeft in de wereld sterk toegenomen. Omdat de allerarmsten door de coronacrisis inkomsten verliezen. The biggest worry is hunger. In India, workers suddenly had to rely on donations when the country went into lockdown. You can't go out to work, you won't get paid, you won't be able to feed your family. Volgens deskundigen zal door de coronacrisis het aantal mensen in nood waarschijnlijk verdubbelen. What will kill me fast before corona kills me is hunger. Ja, zo zien we wat de coronacrisis nog aan nevenschade en zeer ernstige aan gaat richten. Saskia Oosendorp is gastdocent bij de Wageningen Universiteit en directeur van een internationaal kenniscentrum over ondervoeding. En Hein Fleuren is hoogleraar Data Science aan de Tilburg Universiteit en medeoprichter van het Zero Hunger Lab. Dus duidelijk waar dat voor staat in ieder geval. Saskia, om met jou te beginnen. Jij hebt meegewerkt aan het rapport van het Wereldvoedselprogramma. Vorig jaar juli kwam dat uit. Toen werd er gesteld dat er miljoenen extra mensen aan honger zullen lijden als gevolg van die coronacrisis. Wat is die verwachting nu? Want we zijn inmiddels bijna een jaar verder. Ja, die verwachting is nu dat 155 miljoen mensen wereldwijd structureel voedseltekort gaan hebben, of acuut voedseltekort gaan hebben. En daarnaast hebben we ook gekeken naar wat dat betekent voor ondervoeding, met name bij moeders en bij jonge kinderen onder de 5. En want we weten dat corona ook de voedselsystemen heeft ontwricht in die landen. Dus het voedsel wordt minder goed aangevoerd. En met name gezonde voedingsproducten zijn minder beschikbaar en vooral ook minder betaalbaar. De voedselprijzen zijn ook enorm omhoog gegaan. Mm-hmm. En de gezondheidszorg in die landen die ligt ook eigenlijk is ook eigenlijk helemaal gestopt. En dat gaat dan met name om de essentiële moeder- en kindzorg, die de essentiële voedings- en gezondheidsprogramma's moet gaan leveren aan zwangeren en aan jonge kinderen. En al dat bij elkaar, dat heeft ertoe geleid dat er naar verwachting tot aan 2022 13,6 miljoen kinderen onder de 5 bijkomen die acuut ondervoed zijn. En omdat acute ondervoeding ook echt, als het ernstig genoeg is, een van de grotere oorzaken is van kindersterfte, zal dat ook gaan leiden tot 285.000 extra kinderen die sterven voor hun 5e levensjaar. En om je een idee te geven, dat zijn er 285 per dag. Ja, en de basisschool waar mijn kinderen op zaten was ongeveer die grootte. Dus dat is gewoon een Nederlandse basisschool per dag. Die komt te overlijden aan ondervoeding. En de kinderen die dat wel redden, houden die daar? Want ik kan me voorstellen dat je lichamelijke ontwikkeling, zeker in die eerste aantal jaren, is natuurlijk heel belangrijk dat precies. Je genoeg voedsel krijgt. Ja, dus dat is eigenlijk nog het grootste probleem. Ja. Die 13,5 miljoen kinderen die nu acuut ondervoed zijn, en moeders die ondervoed zijn terwijl ze zwanger zijn. Mm-hmm. Die kinderen gaan, die gevolgen daarvan zijn gewoon onontkeerbaar. En die gaan het hele leven mee. En zelfs tot de volgende generatie. Want het tast de hersenontwikkeling aan. Dus kinderen doen minder goed op school. En als ze volwassenen komen ze in banen waar ze minder verdienen. En uiteindelijk heeft dat dus echt ook gevolgen voor de economie. van een land. En waar we nu ook bezorgd over zijn, is zeg maar op de korte termijn. We weten dat voeding speelt een rol bij corona. We weten natuurlijk dat overgewicht een risicofactor is voor ernstige ziekte bij corona. Maar ondervoeding heeft ook een invloed op de werking van het immuunsysteem. En we zien dan ook dat de weerstand tegen normale infectieziekten die wordt minder bij ondervoeding. Dus dat is bijvoorbeeld tegen diarree of luchtweginfecties die eigenlijk redelijk onschuldig zijn, maar toch bij ondervoede kinderen een grote doodsoorzaak kunnen zijn. Dus die, en we weten ook niet wat er gebeurt met de, hoe ondervoede mensen gaan reageren op vaccinaties. Ja. Omdat het immuunsysteem is gewoon aangetast. Ja. Dus ja, ook voor de bestrijding zeg maar van corona is ondervoeding gewoon een probleem. En eventuele virussen op de langere termijn. Ja, ja dat dus komt ook bij dat scholen natuurlijk zijn dicht geweest. Ja. Want daar kregen kinderen ook nog wel eens goede voeding. Ook dat is natuurlijk, daar zijn ze gestopt. Dus de schoolvoedingsprogramma's die zijn in heel veel landen gewoon helemaal gestopt. En niet eventjes, maar maandenlang. En ja, juist die landen waar wij waar zeg maar al heel veel grote aantallen ondervoede kinderen waren, zoals bijvoorbeeld in India, waar die nu dit jaar de tweede golf overheen kregen. Dus die dachten eigenlijk eind vorig jaar van we zijn er redelijk goed doorheen gerold. Dat dachten wij ook. En toen kwam die tweede golf. En dus die gezondheidszorg die begon weer een beetje zeg maar op te krabbelen. En dat is nu weer helemaal terug bij af. Dus het is, wat dat betreft zijn we wel redelijk pessimistisch. En het ging voor corona redelijk goed. Waaruit je in ieder geval kan opmaken dat het heel belangrijk is om waar de hulp verleend kan worden en voedselpakketten kunnen worden uitgedeeld, dat dat zo goed en efficiënt mogelijk wordt gedaan. Ja. En daar komt jouw Zero Hunger Lab, noem ik het maar even, bij om de hoek kijken van Hein Fleuren. Jullie hebben sowieso een paar maanden geleden een internationaal zeer prestigieuze Data Science prijs gewonnen. Dat is echt de meest prestigieuze prijs ter wereld. Hè? Dus het wil zeggen dat er veel vertrouwen is in jullie systeem in ieder geval. Want data science, denk je niet meteen, ik heb het idee bij een voedselpakket van dat moet wel op de goede plek worden gebracht en de mensen die het nodig hebben met de goede voeding erin. Maar hoe belangrijk zijn die data daarin? Wat doe je dan? Nou, eigenlijk is gebleken dat enorm belangrijk is en dat dus heel veel kan schelen. Ja. Als je kijkt naar het Wereldvoedselprogramma, het Wereldvoedselprogramma heeft de prijs officieel gewonnen en wij waren onderdeel van het team. Als je daarnaar kijkt, het Wereldvoedselprogramma moet, ze voeden ongeveer 80 tot 100 miljoen mensen per jaar. En dat wordt met wat Saskia net uitlegde, dat wordt nu rap meer. Ja, ja. Dus als je daarover nadenkt, zij moeten krankzinnig veel beslissingen nemen. Dus ze moeten gaan beslissen van wat kopen we? Dus welke voedselproducten kopen we? Langs welke route gaan we ze transporteren? Gaan we dat per schip doen? Gaan we vliegtuigen doen? En als het dan uiteindelijk bijna bij de plaats van bestemming is, vrachtwagens, welke routes? Moeten we het eventueel nog tussentijds opslaan? Maar ook vooral, wat gaan we de mensen brengen? Dus wat voor een combinatie van voedingsmiddelen ga je brengen, zodat mensen eigenlijk een heel gezond dieet hebben? Nou, wat wij dan doen met data science. En data science is, om het heel kort uit te leggen, dat is eigenlijk de wetenschap of het vakgebied wat zich bezighoudt met data en modellen. En we bouwen dus eigenlijk wiskundige modellen van die hele logistiek van dat Wereldvoedselprogramma. En waar zo'n model dus en zeg maar de algoritmes die daaronder zitten enorm goed in zijn, is dat ze die krankzinnige aantallen beslissingen kunnen ze enorm snel uitrekenen. Veel sneller dan wij als mens ooit zouden kunnen. Een computer is supergoed in enorme aantallen combinaties in een belachelijk tempo doorrekenen. De computer die jij daar hebt staan, die doet ongeveer 1 miljard optellingen per seconde, kan die. Dat is nog een hele normale computer. En daar wij als mensen zijn heel goed in patroonherkenning. En op die manier, door dit soort modellen, konden wij eigenlijk van het voedselmandje. Wij gaan, precies wat Saskia uitlegde, wij gaan uit van het voedselmandje wat mensen nodig hebben en rekenen dan terug wat er ingekocht moet worden en waar ingekocht moet worden. En dan houden we rekening met een enorm aantal randvoorwaarden. Want je kunt bijvoorbeeld, als je voor miljoenen mensen moet inkopen, bijvoorbeeld in Afrika, dan heb je plotseling zomaar te maken met de capaciteit van een haven. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Je kunt alles voor bepaalde landen kun je door één haven. Maar die havens zijn niet zoals onze havens hier in het Westen. Nee. Ik zat gisteravond Nieuwsuur te kijken. Toen ging het over de schaarste aan grondstoffen. De prijzen die enorm gestegen zijn. Maar ook het gebrek aan logistieke mogelijkheden. Vrachtwagens die niet kunnen worden ingezet. Dus daarom moest ik denken aan jullie systemen. Denk of overstromingen die er in één keer zijn. Bevolkingsgroepen die daardoor op drift raken en weggaan. Hoe zorg je dat je dat allemaal in beeld hebt? Er gaat inderdaad heel veel data in. Dus als je ook naar dat project bij het Wereldvoedselprogramma kijkt, dan is eigenlijk het grootste gedeelte gaat over data. Gaat eigenlijk helemaal niet zozeer over die modellen. Die modellen zijn relatief snel gebouwd. Maar het gaat over data en vooral de goede data. Dus wat hebben mensen nodig? Welke mensen hebben het nodig? Waar jij net het ook al over had. Wat zijn de logistieke routes? En welke routes zijn begaanbaar? Want er zijn routes die zijn niet mogelijk tijdelijk, bijvoorbeeld vanwege oorlog, conflict, gevaarlijk. Maar het kan ook zijn, wat heel veel mensen niet weten, Zuid-Soedan, ik ben daar zelf ook geweest, de helft van het jaar liggen de wegen eruit, omdat ze gewoon overspoeld zijn. Ja, maar dat wordt allemaal ingevoerd dan in het systeem en continu geüpdate. Dat wordt continu geüpdate. En daar zit ongelooflijk veel werk in, ongelooflijk veel data. Het begint er al mee dat je die data allemaal op één lijn moet brengen. Daar zijn we eigenlijk jaren mee bezig geweest. Om dat allemaal uit verschillende systemen op één lijn te krijgen, zodat je daar in modellen iets mee kunt. En wat heeft het, als je nu kijkt waar jullie nu mee bezig zijn, wat brengt het aan uiteindelijk extra voedselpakketten bij meer mensen? Want dat is het doel, neem ik aan. Nou, het mooie is, en daar hebben we, je refereerde aan de prijs, daar hebben we de prijs dus ook voor gekregen. De managers van WFP die hebben uitgerekend dat wij in de laatste paar jaar met deze data science voor hun $150 miljoen hebben bespaard. En om dat in perspectief te zetten, dat is genoeg om 2 miljoen mensen een jaar lang te voeden. Kijk aan. En dan passen ze dus nog niet eens. En zij zeggen zelf, en dat vind ik zelf nog het mooiste. Dit is natuurlijk een prachtig resultaat. Maar ze zeggen zelf nu, na wat ze hier in de afgelopen jaren van geleerd hebben, we staan aan het begin. Er is nog zoveel meer mogelijk. Om heel helder te zijn, data science kan het voedselprobleem nooit oplossen. Daar moet ongelooflijk veel meer voor gebeuren. Met landbouwtechnieken, maar ook vooral de politiek. Daar moet geld komen, et cetera. Maar data science kan het wel allemaal ongelooflijk veel effectiever en efficiënter maken. Want om nou, zoals ik had te zeggen, daarmee kunnen we een deel van het beeld wat jij net schetst, wat erbij komt aan hongersnood, aan mensen die honger hebben in de wereld. Het is niet dat we dat daarmee kunnen opheffen. Maar ik ben het mee eens. Het is wel ongelooflijk belangrijk. Wij hebben ook, tot deze getallen te komen, ook data gebruikt. Op het moment is het gewoon eigenlijk niet eens mogelijk om te meten, wat er aan de hand is. Vanwege de beperkingen door corona dat soort surveys niet gedaan worden. En uiteindelijk, om effectiever ook die mensen te bereiken die het echt het hardste nodig hebben, heb je ook gewoon data nodig. Dus dat is wel belangrijk. Ja, en daarnaast is het zo dat waar wij eigenlijk met een aantal Nederlandse organisaties die werkzaam zijn op dit terrein, zijn we nu ook bezig met een brief, ook aan minister Kaag, om echt duidelijk te maken van zorg nou dat er ook als er gesproken gaat worden over de internationale aanpak van COVID, dat ondervoeding wordt meegenomen. Deze week vergadert de Wereldbank daarover. En met een aantal van zijn internationale partners, Nederland zit daar ook bij. En dat gaat dan echt om die acute noodhulp, zoals wat het Wereldvoedselprogramma levert. En om ervoor te zorgen dus dat die bestrijding van ondervoeding en dat weer op peil komt. Ja, omdat wat je net uitlegde, het een direct verband ook heeft. Het is een direct verband met de bestrijding van corona. Ja, dat hebben ook de directeur van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank ook heel duidelijk gezegd. Het heeft in Afrika, ze zeiden niet, het heeft geen zin om hier corona te gaan bestrijden. Maar ze zeiden wel, dat moet echt hand in hand gaan met de bestrijding van ondervoeding. En daarnaast moeten er natuurlijk ook op langere termijn, er is niet echt een magische oplossing voor het probleem honger en ondervoeding. Het is complex. En er moeten echt systeemveranderingen plaatsvinden. Dus in september is er een grote voedseltop van de Verenigde Naties, waar Nederland ook weer bij zit. En ook waar met name ook de landen zelf daar echt met een idee en plannen gaan komen over hoe gaan we ervoor zorgen dat onze voedselsystemen, dat die duurzamer worden, maar ook robuuster. Dat ze wat meer bestand zijn tegen toekomstige crisissen. Ja. En wat kunnen wij doen, gewone doorsnee burgers, dus niet politiek, niet systeem, niet data-analisten, kunnen wij nog iets doen? Moeten we brieven schrijven aan onze volksvertegenwoordigers, geld doneren? Ja, Nou, dat zou ik vond het heel mooi dat jullie hier aandacht aan besteden. Omdat het gewoon natuurlijk een onderwerp is wat niet meteen, zeg maar, iedereen zijn aandacht heeft. Zeker nu niet in de coronacrisis. Maar uiteindelijk is het wel in ons aller belang. Want we hebben gewoon dadelijk een enorme economische crisis erbovenop. En wat ik al zei, hè, mensen en kinderen die ondervoed zijn, gaan hun leven lang daarmee de gevolgen ervan onderzien voelen. En wij dus ook hier. En dus ja, het is inderdaad het politiek op de agenda krijgen, ervoor te zorgen dat dat de regering of de partijen in de politiek dit ook belangrijk genoeg gaan vinden om daarvoor te pleiten in internationaal verband. En er zijn gewoon organisaties die ook al bezig zijn met hun regeringen. Standing de Scaling Up Nutrition Movement is een organisatie die met regeringen in die landen gaat kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie voedselsystemen meer gezond voedsel produceren. Ook nog voor de formatietafel en interessant. En ondertussen gaat jullie onderzoek natuurlijk ook alleen maar verder. Jij gaf aan, tot slot, we staan nog aan het begin. Ik begrijp ook dat jullie bezig zijn om te kijken, als we het hebben over die moeder-kind, die eerste levensjaren, zeg maar, om dat ook op veel meer met data gestuurd te kunnen gaan registreren. We zijn met een heel mooi project bezig, samen met de Duitse organisatie Welthungerhilfe. En wat we daar proberen is ondervoeding, althans de eerste ondervoeding, bij kinderen, heel snel vast te stellen door middel van een app op een mobiele telefoon. En die app die werkt met kunstmatige intelligentie. We hebben een model, een kunstmatige intelligentiemodel. Dat wordt getraind met duizenden plaatjes. Op de hoogte en de schedelomvang van een kind, de bovenarmomvang. Dat model wordt constant verder verfijnd en getraind. En we willen dat dus gaan toepassen in Welthungerhilfe dan, in een hoop landen. Nou, dan krijg je precies waar Saskia het over heeft. Je detecteert veel sneller, wanneer een kind onder voet is. Misschien in een twijfelsituatie. En het voorkomt een enorme hoop, een aanslag op de medische zorg in die landen. Doktoren en omdat mensen het daar zelf in de gaten kunnen houden. Maar zij kunnen ook hun tijd aan andere dingen. Ja. Nu moet je je voorstellen, een moeder gaat met haar kinderen naar de dorpshulppost, maar misschien ook wel 3 dorpen verder. Ja. Dus een enorme aanslag op de tijd van de artsen, van verpleegkundigen, et cetera. Het is nog in ontwikkeling, maar wel voorbeeld te geven wat het in de toekomst allemaal zou kunnen gaan betekenen. Ja. En het mooiste vind ik zelf bij dit onderzoek, daar werkt een PhD bij ons aan, een onderzoeker voor 4 jaar. En zij komt uit Koerdisch Irak. En zij heeft zelf op de voedselpakketten van het Wereldvoedselprogramma overleefd in de jaren 80 in het noorden van Irak, in Koerdistan. En zij is dus nu bezig met dat hongerprobleem en met name voor kinderen. Dat is een enorme betrokkenheid en passie. Ja. Dank. Dit is bij jullie ook duidelijk aanwezig. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, want daar is de hoogste tijd voor geworden om de nieuwsquiz te spelen. Ed Veldhuizen is onze quizkandidaat van vandaag uit IJsselstein. Ed, goedemorgen. Een hele goede morgen. Iemand heeft je erin geluisterd, begreep ik. Je bent opgegeven. Ja, mijn compagnon, ja. Ja. Maar die komt ook nog wel een keer aan de beurt. Oh hoor. Ja, op een onbewacht moment, hè, mag ik hopen. Ja, zeker. Nou, nu ben jij aan de beurt, dus ik zou zeggen, zet hem op. Maak er wat van. Dank je wel. Voor het eerst is uitgebreid gekeken naar de schade van uitgestelde zorg door corona. De SKR doet onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de ziekenhuiszorg. Door uitgestelde behandeling na bijvoorbeeld een hartinfarct ontstaat meer schade, verwacht de SKR. Ook in de traumazorg waren de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. En meer patiënten met huidkanker kregen uitzaaiingen naar de hersenen. En verder melden minder mensen zich met een hart- of herseninfarct. Er wordt steeds meer duidelijk over de gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse zorg. Uit een inventarisatie van de samenwerkende kwaliteitsregistraties blijkt dat hoeveel operaties nog moeten worden ingehaald. 140.000. 140.000 inderdaad. En ondertussen blijven de zorgen groeien over die Delta-variant. In welke Europese hoofdstad komt inmiddels 60% van de coronabesmettingen door die Delta-variant? In Lissabon. Ja, dat is inderdaad goed. Vanwege de toename van de besmettingen waren dit weekend alle reizen van en naar Lissabon door de autoriteiten verboden. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Een koude douche voor veel werknemers. Ze moeten deze zomer het aantal uren inhalen dat ze tijdens de lockdown niet konden werken. Vakbond FNV vindt het niet kunnen en heeft de winkelketen voor de rechter gesleept. De vakbond wil dat die uren worden kwijtgescholden. Vakbond FNV begint vandaag een zaak tegen welke winkelketen? Ik wist hem. Ik weet het niet meer. Nee? Nee. De Wibra is het. De Wibra, ja, klopt. FNV eist dat Wibra alle uren kwijtscheldt die het via welke regeling gecompenseerd heeft gekregen? Hoe heet die regeling? Nee, schiet ook niet te binnen. De NOW-regeling. De NOW, ja. Ja, en via de NOW kan 80% van de loonkosten in coronatijd door de overheid worden gecompenseerd. Dan naar vraag 5. We gaan weer een fragment luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik had er niet op gehoopt. Maar ja, uiteindelijk is het dan allemaal nog goed gekomen. Dus ja, natuurlijk een super resultaat. Zeg ja, het maar. Max Verstappen natuurlijk. Ja, hè. Dat is niet al te ingewikkeld. Hè? Nee. Dat lijkt mij ook inderdaad. Winnaar in Frankrijk dit weekend. In welke ronde haalde hij zijn grote rivaal Lewis Hamilton in? De laatste. Nee, de voorlaatste was het. De voorlaatste. En als je hebt meegeteld, was rondje 52, om precies te zijn. Ja, 1,3 miljoen Nederlanders trouwens hadden gekeken gisteren daarnaar. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. Een wat dus, of een waarover. En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus ja. Wat bedoelen we? Hier komen de hints. 4. We hebben het vooral onrechtmatiger gemaakt. 3. En het was al niet makkelijk. Stop. 2. Zeg het maar. De belastingconstructies? Ja, dat is een lastige. Hij wordt goed gerekend hier door de jury. Hij is lekker flexibel vandaag, dat is mooi. Voor 2 punten, veel van onze blauwe enveloppen mogen de prullenbak in. Want ja. Tienduizenden mensen stonden op deze omstreden zwarte lijst. De Belastingdienst was eigenlijk degene die wij zochten. Maar hij wordt goed gerekend. Daarmee staat jouw nieuwsfactor Ed op 6. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. En die spelen we nu. De Nationale Nieuwsquiz. Nederland stuurt 160.000 AstraZeneca-vaccins naar welk land? Suriname. Ja, voor het eerst in bijna 90 jaar heeft het leger van welk land weer een rabbijn? Duits. Inderdaad, Duitsland. Wie won het NK wielrennen bij de mannen? Rozen. Timo Rozen, zeker. De oppositie in welk land vermoedt stembusfraude tijdens de verkiezingen afgelopen weekend? Algerije. Armenië was het. Armenië. Op welk strand werden duizenden gedenktekens geplaatst vanwege Wereldvluchtelingendag? Scheveningen. Ja, zeker. Welke oranje speler tekende afgelopen weekend voor 2 jaar bij FC Barcelona? Oeh, dat weet ik niet. Dat was Memphis Depay. Ah. Welke plaats werd afgelopen weekend zwaar getroffen door zogeheten valwinden? Leersum. Ja. Artsen hebben de organisatie van de Olympische Spelen gevraagd om wie niet toe te laten. Geen idee. Binnenlands publiek gaat het om. Ah. KPN denkt dat in welk jaar bijna elk huishouden op glasvezel aangesloten kan zijn. 2026. Ja, is goed. Welk land heeft als eerste een transgender opgenomen in de Olympische selectie? Nieuw-Zeeland. Ja, en door met 3-1 te winnen schakelde Zwitserland gisteren welk land uit op het EK? Turkije. Dat was Turkije.